God aften og velkommen til De Gnavne Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg mit sædvanlige hold af småkriminelle wrestlende skønhedsdronninger bestående af Marianne, Christoffer og Niels. God aften til jer. God aften. Yeah, man. Whatever, man. Yeah. God aften. Up yours, man. Jeg skal lige putte lipse på lige tusinder. Jeg vil lige høre, er du lige så god til det som, som Molly Ringwald? Ja, nu fik jeg lige øjet. Ja. Undskyld, der er lige ild i mine sko. Jeg er nødt til lige at... Jeg ved ikke hvorfor, men jeg sad og satte ild i mine sko af en anden grund. Bare lige for at se, om det kunne brænde. Nu prøver jeg lige for at slukke. Ah, for helvede. Ah! Okay, nu lykkes. Yes, jeg er klar. Sådan. I er friske? Yes. Yes. Ja. Ja, nu vil jeg lige tilbage til hele lørdagen i detention. Så. Ja. Det var en lang dag. Det må jeg sige. Jeg havde faktisk mest ondt af læreren, men det er så, hvad det er. Nå, det er jo mig, der har bestemt film, eller I har bestemt film for mig sidste gang. Ja, fordi, jeg har lidt... Det var en ærlig og redelig afsætning. Jeg har lidt kritik af selve processen. Jeg synes ikke, det var sådan helt gennemskueligt. Og det synes jeg, I fik valget mellem en fed sci-fi film, sci-fi action, eller en fed komedie, eller et... En fed drama. Et fedt drama. Ja, jeg tror stadigvæk, hvis vi havde valgt sci-fi action, så havde det også været Breakfast Club. Breakfast Club, det er rigtigt. Det var rigged. Ja, det kan være. Nå, I valgte drama, det blev Breakfast Club. Ja. Og det er jeg også glad for. Den kan jeg godt lide. Den har jeg ikke set i et stykke tid, så det var godt med gensyn. Men et lille resume, tænkte jeg, er på sin plads for dem, som... Måske ikke har set filmen. Breakfast Club er historien om en lørdag formiddag, hvor fem personer, en snot forkælet og tøse fornærmet Molly Ringwald, en underkudet sportsidiot i form af Emilio Estevez, Anthony Michael Hall som gruppens nørd, den småkriminelle Jordan Nelson og den stille og måske en smule skøre Ali Sheedy, mødes i skolens bibliotek til en eftersidning. Tingene går dog ikke helt, som hverken børnene eller den stakkels lærer havde forudset. Og så startskuddet til John Hughes, Coming of Age-klassiker, gået. Har I set Breakfast Club før? Jeg synes, jeg husker, der var en, der ikke havde set det. Har du glemt Anthony Michael Hall egentlig? Nej. Han sagde også, som nørden. Okay. Han ligner slet ikke sig selv, forresten, hvis man ser på, hvordan han ser ud i dag. Det er meget... Det er sket lidt. Ja, det må man sige. Der var en af jer, der ikke havde set Breakfast Club før. Det kan godt være, det var mig, der sagde det. Jeg tror, jeg har set den, jeg ved ikke, måske for 15-20 år siden, eller sådan noget, men altså, jeg er jo lidt syv, fordi man har jo bare set så mange sådan klip fra den, eller hvad skal man sige. Der er så mange, der refererer til den, så måske er det bare det. Mm. Jeg har set den før. Jeg havde også set den før, men jeg var sådan lidt i tvivl, om jeg har set sådan det hele af den før, om jeg bare har set sådan brudstykker på. Det er en gang i sidste 80'erne, eller sådan noget, men og jeg havde det sådan delt i mærke, og tænkte, hvorfor kan jeg ikke huske det? Og jeg tror også, altså det er heller ikke gør med, nu sagde du det med, at man er mest ondt af læreren. Ikke? Altså nu kan vi lige godt springe lige ud i det, synes jeg. Jeg havde ikke mest ondt af læreren. Det var rent for sjov. Okay. Jeg tror måske, altså, det måske er det, fordi jeg er underviser, men jeg synes virkelig, at han havde det virkelig hårdt. Er det ikke sådan de er? I er? Jeg havde ham der, John Bender-figuren. Fra det første øjeblik, jeg så ham til filmen sluttede. Altså, jeg synes virkelig, han var frygtelig. Han var et frygtelig menneske. Jeg havde lyst til at bare sparke ham hårdt, hver gang han trådte ind på skærmen. Brænde ham med en cigar. Sådan. Jeg synes virkelig, han var et frygtelig, frygtelig menneske. Og han spiller ham også bare så møgirriterende. Altså, jeg tænkte sådan, hvis jeg havde det elev, så ville jeg godt nok... Jeg synes godt, det var synd for ham, at han skulle trækkes med ham der, fordi han var bare sådan... Jeg synes virkelig, så da han viser, at han blev en brand med en cigar på sin arm af sin far, så sad du bare i jublet. Nej, men jeg synes bare, han var sådan... Ja, men okay, det kan være, at vi kommer mere ind i den her film. Altså, jeg synes bare, den var sådan... Altså, da jeg sad og så den, så tænkte jeg, okay, der er en grund til, at jeg ikke kan huske den her film. Jeg synes virkelig ikke, den er særlig god. Jeg synes virkelig ikke, det er en særlig god film. Nu bliver jeg nødt til lige at stoppe og høre, hvad Niels og Morten, om de har set den. Ja, altså, jeg har set den en del gange før. Og jeg tror faktisk, sidste gang jeg så den, det var da vi så, Tasma, jeg er din. Yep. Fordi jeg har den i samme boxset, hvor der også er 16 Candles i os. Og det var lidt nemmere at se de der tre film i det bokset, end det var at se alle syv politiskole, det vi så politiskolefilm. og der så jeg Breakfast Club, og jeg måske har set den siden igen. Jeg kan rigtig godt lide den, og jeg har set den mange gange efterhånden. Altså. Jeg sad og snakkede med min kone om i går, hvorfor der måske er så mange, der ikke har set den, fordi den falder, for folk i vores aldersgruppe falder den måske ret træls, fordi den altså, hvis vi så den ikke så lang tid efter den kom ud, så er vi for unge til at forstå, hvad der sker, og hvorfor det er nostalgi, eller hvorfor man skal kunne synes om, eller kende til det der, hvorimod vi nok falder mere i Beverly Hills-årene, hvor det rammer os lige derover, vi går i slut folkeskolen og ja, fanger det miljø. Og så jeg ved ikke, om det bare rammer sådan lidt dårligt tidsmæssigt, men... jeg tror, jeg var en del ældre, da jeg så den første gang, men jeg synes også, den er helt fantastisk. Jeg har set den rigtig mange gange, og jeg synes stadigvæk, den er fantastisk, Christoffer, men det er så, hvad det er. Ja, okay, det kommer vi nok til at snakke om. Det kan godt være. Jeg synes klart, det er en af mine favorit John Hughes-film. Og jeg synes, den fanger det faktisk rigtig godt. Det kan godt være, jamen, det ved jeg ikke, nu ved jeg ikke, hvornår vi skal starte på det, men jeg havde ikke så meget imod John Nelson-karakteren. Jeg synes også, han var mega irriterende, altså. Jeg har slet ingen sympati med ham overhovedet. Men jeg synes godt nok ikke, at det er nogen undskyldning for at være sådan nar. Altså bare fordi man aften, altså jeg sagde sådan set, bare fordi man har haft en kold potte som barn, der behøves man jo ikke blive laso. Altså man behøves jo ikke at være et frygteligt menneske, fordi man har haft en hård opvækst. Altså. Ej, der var godt nok bare lidt sådan... Nej, man behøves ikke at være det, men ham der er med i den her film, han er. Ja. Og, men det gjorde bare, altså han var jo bare modbydelig mod alle mennesker hele tiden. Der var jo ikke noget formidlende ved ham overhovedet. Nej. Formidlende? Det er den underviser, der formidler. Det var læreren. Der var ikke noget forbindende med ham overhovedet. Ja, der var ikke noget forbindende med ham overhovedet. Der var ikke nogen sådan... Ej, men sådan havde det også. Altså, jeg havde slet ikke nogen sympati med ham. Han var jo også meget usympatisk. Altså, det går ikke mange sekunder, før han foreslår en gruppevoldtægt af Molly Ringwald. Og det... Ej, der ligger han lige godt ud. Den. Og begynder at kigge ind mellem benene på ham. Det vil ikke have faldet helt ved siden af i Flesh and Blood af Paul Verhoeven. Nej, men han er også bare sådan, altså han er jo også bare sådan, han kører sådan på mennesker hele tiden. Han kører jo konstant på andre mennesker, ikke? Han får gruppen sådan til at køre på andre mennesker. Sådan. Altså, han er også sådan en instigator. Jeg synes virkelig, at han er et frygteligt menneske. Altså, jeg kan godt se, at han skal være med til sådan, ligesom at drive filmen videre, ikke? Fordi ja, der er jo ikke rigtig nogen, der er ikke nok konflikt i de andre imellem. Altså, de er ikke nok forskellige, eller der er ikke nok på spil mellem dem. Så man skal jo have sådan en eller anden rogue-karakter. Men jeg sad bare sådan, jeg håber godt nok, at han igennem filmen bliver bare lidt et bedre menneske. Og det synes jeg faktisk ikke, han blev. Han blev bare ved med at være faktisk røvhul hele vejen igennem. Jamen, han prøver jo hele tiden på at finde de andres huller i panser, sådan set. Altså. Ja, der er svaghed, så man kan udnytte dem og køre dem ned. Det er også... Ja, det vil jeg også sige, det er sådan en rimelig usympatisk træk. Han er sympatisk, men der er jo en grund til, at han er, som han er, og altså måden, han agerer på. De er jo alle sammen, stereotype og karikaturer for hver deres element i gymnasietiden, kan man sige. Og jeg kan godt lide, at der er en type som ham med deri. Man kan sige, alle de andre bliver jo så nedbrudt og kommer bedre ud på den anden side, kan man sige. Jamen, han ændrer sig jo ikke. Hvordan ender han sig? Nej, alle de andre. Det er jo der, jeg siger, alle de andre. Ja, men det er jo også det er også det, der er mærkeligt. Han ikke udvikler sig overhovedet. Det er altså, bare sådan ligesom, han er bare for evigt kriminel. Der er ikke noget at gøre, fordi han har haft en dårlig opvækst. Jo, men han er jo nok bare tabt af samfundet og lærerne og forældrene. Og det er jo som det er. Det er jo nu sådan, ja. Men det synes jeg ikke, altså, det synes jeg ikke kan finde dårligere. Jeg synes, at de var alle sammen, altså jeg synes, de var virkelig usympatiske alle sammen. Jeg kunne slet ikke leve mig ind i deres, at det var synd for dem på nogen måde. Jeg synes bare, det var nogle whiners, den ene værre end den anden. Altså. Jeg havde det nok også, men det kan også godt være, at det der med at blive ældre, ikke? Altså, der er jo det her, den handler jo ungdomsoprøret, ikke? Det er jo sådan en revolutions analogi på en eller anden måde. Den handler jo ungdomsoprøret, og det der med, at generationer forstår ikke hinanden. Jeg kommer til at tænke på sådan en no country for old men og sådan noget. Det der med, man forstår ikke den nye generation, der kommer til, fordi de gør tingene meget mere ekstreme, og de er meget mere ligeglade, og de er meget mere egoistiske end den forrige generation, ikke? Og det er jo også det, man sådan... Det er også den kløft, som vi også overfor i dag, ikke? Og det er også, man ser jo mange sådan eksempler på det i dag også, ikke? Men det var bare ligesom om... Altså, jeg synes bare, det var sådan... Det er jo meget det lille drama, ikke? Det er jo meget det lille drama. Men jeg synes virkelig, det er et problem, det der med, at der er ikke rigtig nogen af dem, du sådan hæpper på, eller holder med, eller egentlig synes overhovedet sådan, er egentlig sådan bare lidt sympatiske. Og samtidig det, så er de jo bare sådan nogle klichéer alle sammen. De er jo alle sammen sådan nogle stereotyper, som du siger. Så det er sådan lidt... Emilio Estevez, han spiller jo faktisk meget godt, ikke? Og gør det egentlig meget godt. Og nok den, der sådan... Han brænder ret godt igennem. De er jo alle sammen ret gode som skuespillere, ikke? Men så har han selvfølgelig en far, som er meget kontrollerende, og det er selvfølgelig sådan... Selvfølgelig har han det, ikke? Altså, det er bare sådan... Det hele passer lige ind i nogle kasser. Jeg synes, det var sådan lidt for... Det var sgu sådan lidt for enkelt, synes jeg. Det var lidt ærgerligt, når jeg tænker på, hvor nuanceret det her... Hvis man tænker på sådan noget som Boyhood, eller man tænker på nogle andre film, der sådan ligesom skildrer den her tid. Og det her med, hvad skal man gøre med sit liv, og hvor skal man hen, og alle de her ting. Så synes jeg bare, det var for simpelt, og det er også det der med, og det er måske også det der med at blive ældre. Og måske også, fordi man selv er underviser, men jeg synes virkelig, det var synd for ham læreren der. Jeg synes, det var synd, at de der møgunger, der de ødelagde i skolen og smadrede ting, og bare fordi de havde lyst til at smadre nogle ting. Og sådan noget. Det provokerede faktisk mig, og det kan selvfølgelig også være, at det var det, der var meningen. Men det gjorde i hvert fald ikke, at min sympati på nogen måde var med. Altså, jeg synes, det var færdigt. Det er fordi, du er the man. Jeg er nemlig the man, ikke? Og det er jo det, den handler om, ikke? Den handler også om opgør mod autoriteter. Det er jo selvfølgelig det, den handler om. Det ved jeg godt. Jeg synes bare ikke... Jeg synes ikke, den argumenterede ikke nok for sin sag på en god måde. Men den handler jo ikke kun om opgør mod autoriteten. Den handler jo også om, at de er bange for at blive voksne. De vil igen som deres forældre. Ja. Sådan det der pædagogisk kompleks. Og det synes jeg også er en anden, nu nævnte du Boyhood før, men jeg synes en anden en, der rammer det rigtig godt, og bedre end Boyhood af Linklater, ser vi her den Dazed and Confused. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvor de også, den hele filmen handler om, at de er bange for at blive voksne, de er bange for at komme skridtet videre, og komme væk fra deres, hvordan de er i skolen, og så komme det er længere væk, altså kom tættere på at blive voksen. Det er jo også det, den handler om, den her, altså. Men det er jo rigtig nok den der scene til sidst, hvor de sådan bekender sine inderste ting over på hinanden, ikke? Hvor han så igen bare ikke er voksen nok, og bare udnytter det til, og så kan han køre på en lidt, ikke? Altså han udnytter igen den der svaghed, ikke? En meget, meget usympatisk karakter. Så. Der vokser de jo som karakter. Altså der bliver de jo mere voksen. Det vil jeg godt give ret i, men jeg synes bare, så hvis man også ser på sådan et eller andet med, hvad hedder den der Stand By Me eller sådan noget, der er virkelig sådan jo, coming of age, der er virkelig på, en udvikling. Det er jo heller ikke sådan en type film, han prøver på at lave. Nej, jeg ved godt, det er bare en efterplan. Alle film skal jo ikke være Schindlers Liste og altså... Nej, men jeg tror... Det at lave en ungdomskomediedrama for ikke ret mange penge på rigtig kort tid for at slå igennem som filmskaber, hvilket var det, han gjorde her... Men jeg tror, Marianne har meget ret i, at nu er jeg nok den man. Altså, jeg er jo en del af systemet nu, ikke? Så der, hvor han sidder lige så flabet og bytter rundt på de der karakterer, de der kort i den der bibliotekar-række der, de der, man kan slå op i gamle dage, under hvilke forfatter og forskellige ting står, og det sidder han og bytter rundt på bare for sjov, ikke? Der tænker jeg bare, den stakkels bibliotekar, der møder mandag morgen, og så til at sætte orden i det der, fordi den der møgum, han er sådan ødelægt, det der. Altså, på den måde tænker jeg, så jeg er måske også... Ja, men det er jo lidt ligesom de gør i Richard Hookers MASH-bog også, altså. Der gør de jo det endnu værre, altså det der med at bytte rundt på det bibliotekskort, det kan det rettes op på i MASH-bogen, og det er så vidt jeg husker, det ikke med i filmen. Der bytter de rundt på en stak babyer inde på et hospital. Fordi de kan, og fordi de synes, det er sjovt. Og det er jo igen det der med, at, hvad kan man gøre for at rode op, for at lave rav i den, altså. Det er jo det, han arbejder meget på, Bender, i filmen, altså. Jamen, han er jo sådan en, der er imod alt, ikke? Han er jo sådan en anarkist, på en eller anden måde. Altså, han er jo imod alle traditioner, alle sådan, men han er også bare, han ved ikke rigtig, hvorfor han er imod det. Han er bare imod det, for at være imod det, ikke? Jamen, det har de gjort, altså, selve her, altså, sådan har det været lige siden 50'erne med Marlon Brando og The Wild One. Jo, altså. Jo, men han er alligevel sådan helt uden for rækkevidde. Altså, du kan nærmest ikke nå ind til ham som menneske, vel? Og så bliver, han, så bliver du lidt, så bliver du ligeglad med ham ind. Så tænker du sådan, okay, jamen, så kan jeg jo ikke, altså, jeg kan, lige meget hvad, om folk de sidder og græder foran ham og sådan noget, så kan man ikke nå ind til ham, så sådan lidt, nå. Jamen, jeg synes okay, jo netop, det er det, der gør ham spændende, ikke? Fordi man kan bare se, hvor ned, eller hvor altså, han er jo fuldstændig et produkt af det miljø, han er vokset op i med hans far og familie og folk, der jo. Bare... altså, det han er jo ikke vant til at få hjælp nu, han er vant til at få tæsk. Og ja, så bliver han jo en hård skald, og han vil jo ikke lade folk komme ind under den her hårde skald, fordi det er jo hans eneste værn. Og jeg synes man, også, man kan altså, også se på ham på en anden måde måske, det der med, at han er vant til, eller det er i hvert fald det, han fortæller. Det er jo lidt ligesom, do you want to know how I got these scars i The Dark Knight, altså. Det der med, hvordan han fik det der med cigaren, og hvordan hans far, han gav ham alle de cigaretter der, julegave og sådan noget der. Altså, det er jo det der, at jeg har lidt det der med, jeg har lidt sympati for ham, det vil jeg gerne indrømme. At det der med, at han flygter hjemmefra, og så alligevel, så kommer han hen et sted, hvor der også er en autoritetsfigur, men alligevel en autoritetsfigur, han der ikke må i i godsøjen, ikke må slå ham, som hans far gør, altså. Han har jo ham, Dick Vernon, eller Richard Vernon der, ham den sympatiske lærer, eller mere eller mindre sympatiske, at der er en autoritetsfigur inde på skolen, som jo også fortæller ham på et tidspunkt, altså hvordan han regner med, at han bliver, og hvordan han ender, og altså det ja, der... Ja, han er jo også, han er jo heller ikke en... Alt det, han er blevet tæsket igennem, igennem hele livet, altså, af sin far, det får han også videre ham der, altså. Men alligevel er det bedre at være henne i detention, henne på skolen, end at tilbringe en weekend hjemme med sin far hjemme i The Bender Home, altså. Men det er også ligesom, det er jo sådan en anti-establishment, den her film. Den handler jo om, at det er hele systemet et eller andet sted, der er fucked, fordi når du så kommer i skole, så kører lærerne jo bare videre på det her, forstår ikke den her ungdom og sådan noget. Så det er jo, på den måde er det jo også et ungdomsoprørs... Og du kan jo også se med ham, ikke at der er overhovedet nogen galt med at være pedel, men ham, der er pedel på skolen, ham ser man jo i introsekvensen. Han var student of the year eller noget på et tidspunkt dengang, han gik der. Ser man et billede af ham, og så er han endt som pedel på skolen. Ja, men ham gør Bender også, han er ikke... fordi han er jo også bare en taber. Ja, ja, så, men det er jo netop selv, det. Altså, selvom... Alle de mennesker, der prøver at hjælpe ham, eller rækker hånden ud til ham, den spytter han bare på, ikke? Altså, det er sådan lidt... Nu er det ikke så meget det med Bender lige i det tilfælde der, men det er mere med, at han havde klart det godt i skolen, og han havde været student of the year, eller hvad det var, der skrev der, pupil, eller hvad. Og så alligevel, så var han ikke kommet meget længere end som pedel på skolen, altså det var det, han kunne få ud af sit liv. Måske kan Bender få det, fordi han har så meget, han kæmper imod, altså. Jeg ved ikke, jeg synes bare, jeg sad også på den fornemmelse, og tænkte sådan, okay, har det været en kort film oprindeligt? Fordi der er slet ikke nok historie til at trække den ud over en time og 36 minutter. Altså, jeg synes, jeg var bare ikke særlig vild med en film, jeg synes faktisk, det var lidt kedeligt. Det oprindeligt kort var 2,5 timer. Oprindeligt er meget længere, ja. 2,5 timer i første kort. Jeg synes overhovedet ikke, der var historie nok til det. Overhovedet. Jeg synes godt nok også, at den var langtrukken. Altså, den første time og ti, altså jeg synes egentlig først, at det rigtig kommer i gang der, hvor de sidder og snakker i sådan en rundkreds, hvor de så skiftes til, hvorfor de er der, den af, hvad det er, de har gjort. Og hvor man sådan, det var også der, hvor jeg ligesom begyndte at, altså, at de begyndte at blive sådan mere sådan tredimensionelle karakterer, eller hvad skal man sige, eller måske to, eller hvad nu er. Altså, at de ligesom bare var noget andet, end bare de der stereotype fem personer, som ligesom passede ind i hver scene. Jo, men hvis du ikke havde fået hele den der intro, hvor man bare ser, hvor dumme de her stereotyper var, så ville det ikke have virket. Jamen, det har jeg, det har jeg jo fattet allerede, inden de stiger ud af deres forældres bil, hvordan de er. Fordi, ja. Og det kan også godt være, det er fordi, at det er en 30 år gammel film, at man så har set så mange film siden, at man så ved, når man han har sådan en... letter jacket på, så han er jock, og hun er populær, og hendes far har mange penge, fordi han kører en BMW. Og, altså, fordi man har set hundredvis af film, der handler om det amerikanske high school miljø, og serier og sådan noget. Men det kan jo godt være i 85, at man så ikke... Men der er så også hundredvis af film og serier, der er inspireret af John Hughes, kan man så sige. Det er også det, jeg siger. Altså, hvis man så den i 85, da den kom frem, og da han lavede den, så har det jo sikkert, så kan det jo godt være, at det ligesom har krævet en introduktion til de forskellige typer. Her synes jeg bare, det er lidt kedeligt, fordi det har jeg bare set så mange gange før. Men det kan man jo ikke rigtig sige, det er filmens skyld. Det er jo bare mig, der ser filmen og oplever det som, at ja, og nu videre, det ved vi godt, det der. Altså, forstår jeg, hvad jeg mener? Ja, fordi han, altså, det er ligesom John Hughes, i mine øjne, der definerede han, hvordan ungdomsfilmen skulle laves i 80'erne, og så kan man på godt og ondt sige, at hvad er det, Beverly Hills også definerede, hvordan mange ungdomsfilm og serier blev lavet i 90'erne også, altså. Men det er ved at sige år 10 også, altså, og så kører de videre på det. Jeg ved ikke rigtig, hvad der har defineret nullerne, altså, om det er Gossip Girl, eller hvad det er, hvad det er. Men det er også lidt, nu kan jeg ikke, nu er det fordi 15-20 år siden, eller sådan noget, jeg har set Casablanca, så jeg kan ikke rigtig huske noget fra den. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte, det har man da set før, det der, men det er jo også ligesom en 60, på det tidspunkt 60 år gammel film, så selvfølgelig har man set det efterfølgende. Men det kan man jo egentlig ikke, altså så er det et spørgsmål, bliver filmen, det bliver den jo ikke dårligere af, det er jo bare mig, der så synes, at... Nej, det er jo ikke filmens skyld, at det er genbrugt mange gange. Nej, det er jo det, men... Men jeg tror man kan ikke, kun, man kan jo også kun snakke om ens oplevelse med filmen. Mm. Ja, og jeg tror heller ikke, det var egentlig ikke mit sådan hovedproblem med filmen. Det var det her med, at jeg synes, at de fleste af karaktererne var meget usympatiske, og så især ham der, John Bender-karakteren, som jeg ikke har nogen sympati for, og så det her med, at den virker sådan lidt, den virker langtrum, den lukker, virkelig som historien var sådan virkelig trukket ud til det maksimale i forhold til, hvad den overhovedet kunne bære. Men altså det er også sådan, når man ser sådan noget, nu har vi set Skam, for eksempel, som den her nye norske ungdomsserie, som er fuldstændig fantastisk til at skildre på en sådan virkelig fed og nuanceret måde, hvordan det her ungdomsliv føles, hvordan det føles at være der i det der stadie i dit liv, synes jeg. Og så når man så ser den her, jeg ved godt, den er gammel og sådan noget, så virker det bare sådan enormt klichéagtigt og enormt, og det måske, det kan så godt være, at det er fordi, at andre film har gjort det efter, men også sådan enormt sådan simple forklaringer, og sådan meget simple karaktertegninger af mennesker, i stedet for at gøre dem sådan mangefacetteret. Men det, igen, jeg det, tror synes ikke, jeg var et problem. Det er ikke den type film, han går efter at lave. Nej, men så jeg måske ikke, så jeg ikke ser til den. Altså, hvis jeg ikke kan lave et film om rigtige mennesker, så er jeg måske ikke så meget, så måske ikke mig, der skal se den. Altså, jeg gider ikke se film med karakterer. Nå, så er der heller ingen grund til at se Avengers, eller det er også en film. Nej, det er jo lidt noget andet. Altså det her, det vil jo, jeg tror da, at den her film gerne vil have dig til at synes, at du skal have noget sympati for de her mennesker, og samtidig skal prøve, i hvert fald på en eller anden måde, at forstå dem, og samtidig forstå, at det er rigtige mennesker. Det kan jeg da ikke forestille mig andet, men altså. Ja. Jeg var enormt skuffet, altså, og jeg kom til at tænke på, okay, der er en grund til, at jeg ikke kan huske den her film, den er ikke, jeg synes ikke, den er specielt god. Jeg ville virkelig gerne kunne lide den, altså. Men det ved jeg ikke, det var bare ikke lige i mig. Og det er altså ikke, fordi jeg ikke gider at se sådan noget teenage noget, altså. Det er ikke så langt siden, at det er Dawson's Creek, altså det synes jeg. Men det har jeg også set, dengang jeg set, bare, fordi den kom ud, hvor jeg var på alder med dem fra Dawson's Creek. Så derfor giver det mig jo noget, altså det er jo sådan nostalgisk. Så du er simpelthen vokset op som Katie Holmes? Præcis. Jeg synes faktisk, hvad hedder hun? Er det Molly? Nej, det hedder hun ikke. Ali Sheedy. Hedder hun det, hende, der spiller kleptomanen? Mm. Jeg synes faktisk, på mange måder, hun var den mest sådan, interessante karakter. Men hun bliver så, hun får jo så en makeover, og så lige pludselig så Emilio Estevez interesseret i hende, når hun ser almindelig ud. Når hun har makeup på og ligner de andre piger, og sådan, og så er hun interesseret i hende, så er hun bare luft for ham. Ja, det var jeg godt nok også lige ved at brække mig. Det synes jeg var sådan lidt... Men det ved jeg ikke, det måske bare det kun mig, der så det. Det sjoveste er det faktisk, hvor hun får tøjet fra, bortset fra, hvis hun ikke har haft det i sin kæmpe vadpose der. Det kan være, det var bibliotekarens... Jamen, var det kun mig, der tænkte det? Og det var sådan lidt det, det var lidt mærkeligt. Nej, altså i mine øjne der, at det er også et af de svageste øjeblikke i filmen, altså. Ja. Nej, og så også, at hvad hun hedder, Molly Ringwald og Judd Nelson finder sammen, det er da også fuldstændig åndssvagt. Men på den anden side, så kan man sige, altså, som Maria også sagde, hun havde det jo heller ikke godt i den der rolle, hun var i før, så det er jo heller ikke sikkert, at det var hendes rigtige rolle, den her rolle, men hun sagde jo på det, som hun godt kunne lide det der black shit, hun havde på øjnene, ikke? Og så blev det taget af, og så skulle der lægges nogle andre værdier ned over hende, eller hun skulle være på den måde for at passe ind i gruppen. Jeg synes netop, at det var fedt at se sådan en karakter, som var fuldstændig ligeglad med det hele, og sidder og bruger skæld for håret til sine tegninger, og som, altså, jeg synes, hun det var... Det var Snake. Hun var fantastisk før den der makeover, synes jeg. Jeg kan meget godt lide hende, som gør til. Altså, hvis der er en, der sådan har lidt af min sympati, så er det hende. Altså, jeg kan godt lide, at hun spiser sin mad med chips på og sukker, eller hvad det er. Altså, det... Jeg kan bare snupper alting. Så sætter han den der kniv i... Ja, så går lige sådan hånden. Så tager hun den lige, og der er ikke nogen, der sådan siger noget til det. Det synes jeg er meget sjovt. Og der er også sådan på et tidspunkt, hvor han lige har låst sit skab op, Judd Nelson. Så tager hun lige hans hængelås. Ja, og man tænker så lidt, er det for at straffe ham, så han ikke kan låse det ind igen, det der dope, han har? Jeg tror bare, hun snupper alting. Ja, hun er jo sådan en kleptoman, ikke? Altså, men jeg tror også, det der med kniven, da hun tager den, der tænker jeg, hun undgår også en konflikt, ikke? Hun undgår også, at han faktisk stikker ham ned, ikke? Altså, fordi så har han jo ikke nogen kniv. Altså, jeg troede jeg også først, at det var, at hun ligesom sådan diffusede situationen. Ja, men jeg tror egentlig bare, at hun stjal den. Altså, det er sådan, ja, måske. Altså, det får vi jo aldrig at vide, og det er jo egentlig det fine ved hende. Hun er jo egentlig sådan, bliver ved med at være lidt et mysterium, ikke? Og så lige pludselig, så laver hun sådan der transformation, som virker meget sindssygt et eller andet sted i forhold til, hvor hun er før. Og så lige pludselig er hun bare en helt normal pige, ikke? Altså, det er sådan lidt... Men også hele hendes forklaring til, hvorfor hun er der i forhold til de andre. Er hun her ikke lige andre lavet den dag der? Ja. Men det er jo så også igen det der med, at hun er jo både kleptoman og højst sandsynligt også løsløgner, altså. Fordi hvorfor skulle hun ikke være der den dag, derfor hun blev jo kørt derhen af sit forældre, altså. Jeg tror, at hun ligesom havde en liste over, hvem der skulle være der. Ja, altså bortset fra, han ikke kan huske hendes navn på noget tidspunkt i filmen, altså. Og så var der også lige ham der nørden, ikke? Altså det der med, at han er klar til at slå sig selv ihjel med en flare gun. Fordi han får et B-minus, eller hvad der, han får i en eller en F. Jo, så det er han ikke kunne få fat på. Eller? Jo, men det virker også lidt, okay, det er dit problem. Alligevel, det er dit problem. Det tror jeg sgu ikke er mere unormalt end meget andet. Nej, men det synes jeg bare... Der er jo mange i USA og mange i Kina og sådan nogle steder, altså der går rigtig meget op i karakterer. Det er der også hans følger, der gik op i. Men så kunne man måske have været det mere sådan med flere karakterer, altså det er det jo én karakter, ikke? Altså, eller man kunne måske... Jeg ved ikke, det er det... Det jeg købte ikke helt hvis de var vant til, at han fik A-plus i det hele, altså. Ja. Og hun siger jo også moren til ham derinde, da hun sætter ham af, at nu var hun lige glad med, hvad han lærte dem, men han skulle bare study. Ja, find a way altså, to study. Ja, you find a way. Det er rigtigt, det er rigtigt. Der var altså også nogle fine sådan 80'er throwbacks i, ikke? Altså de der cykelhandsker. Og man sidder sådan og tænker, okay, det har været... Det har faktisk været sejt en gang at have de der grimme cykelhandsker på. Ja, og der var badges på hans cykelhandsker. Og dagen havde det bare været... Det har været så kikset, hvis nogen gik rundt med dem. Eller, ikke? Altså, det er helt vildt. Det er jo sådan noget, der ikke er kommet rigtigt igen. Hvor mange andre ting er kommet igen, så de går nok ikke kommet igen, de der cykelhandsker. Der... Det kan være, du er bare for gammel til at vide det. Det tror jeg. Ja. Du vil bare være first mover, Christoffer. Jeg skal... Jamen, det kan godt være. Jeg kan bare være, at jeg bare skal tage den på på arbejde mandag, sådan, uden at sige noget. Ja. Og så bare... Ja. Så bare... Så lige lave et par Michael Jackson moves ude på foran klassen der, før du går i gang, og så går du bare i gang, så bare intet der sker. Oh, ja. Altså. Der er ikke noget, der giver respekt, som lige at moonwalk ind i ens klasselokale. Hvis jeg kunne det, så havde jeg gjort det konstant. Så havde jeg aldrig gået nogen steder i livet, så jeg kunne moonwalk alle steder. Men også lige den der fuckfinger, you want me to turn it up? Så ja, det var der tænker jeg på den der games, den der med porn og computeren, og hvad er det, altså alle de der gamle dages, nogen der var med fuckfingeren, kan I huske dem? Der er mange, også hvis du har set Veronica Mars, der bruger det også rigtig meget. Der er en med læbstift blandt andet også. Okay, jamen, der er mange sådan fantasifulde udgaver, den. Det er ret godt, synes jeg. Men jeg synes også, sådan der lærerkarakteren, det var også, der var også lidt nogle sådan, uoverensstemmelser i, hvor meget han var til stede, og hvor meget han ikke var til stede. Vi nogle gange, så var han der hele tiden, og så var den mindste lyd, så var han der. Og så andre gange, så holdt de bare fest og sådan noget, der var han der ikke lige. Og der sad de røg has og sådan der sagde noget. Han jo snakker med, der sagde han og snakkede med pedellen, jo. Jo. Men der var også nogle episoder i starten, hvor de larmede rigtig meget, hvor han var, der var han der ikke. Ja, ja. Det er jo det, man skrev, det kræver og sådan noget. Men jeg kan egentlig meget godt lide den her idé med, at det sådan er én setting, og det er ligesom det der, vi har snakket om nogle gange, det der med, det er én dag, ikke? Altså det er ikke et helt forløb over 10 år. Det er én dag. Der har været toneangivende for de her menneskers liv, ikke? Eller der er vigtigt for dem. Ikke? Ligesom med Judge Dredd, den der Dredd-film, hvor det er også bare en dag, der går galt for ham. Ikke? Eller Die Hard, hvor det er også bare en dag. Er det bare en dag på arbejde for Dredd? Det er bare en dag, eller John McClane, ikke? Han er bare til julefrokost. Det kunne jeg meget godt lide. Men det er jo så også det der med, om hvor meget den så har været toneangivende for resten af deres liv, den der. For de snakker også selv om det i filmen. Altså på mandag, hvad sker der så der? Altså, ja, og det synes jeg også, det var egentlig også interessant, ikke? Det der med, at vi har jo også, den handler jo også, og det var da hen mod slutningen, der begyndte den egentlig at blive interessant, ikke? Fordi der handlede det her med roller og gruppepres, og hvad forventer gruppen af dig, og hvordan bryder du lige ud af det? Fordi hun siger jo det der med, at det er enormt svært, og lige den type venner, jeg har, kan ikke tilgive sådan noget, som dine venner kan, og de kan ikke tilgive, at jeg snakker med nørden. Men du har ikke noget tab, så du kan godt, altså der er det med klasser og hierarkiet, ikke? Som nok er meget mere, fungerer nok på en lidt anden måde i det amerikanske high school system, det går i det danske trods alt, ikke? Men det synes jeg egentlig var en interessant snak, der kom i gang. Det er jo også det, at der er nogen, der har påpeget en af de grunde til, at Bender måske er mest hård over for, hvad hedder hun, Claire, Molly, ja. Ringwald. Ja. Det er jo, hun højst sandsynligt er sådan en gossip, at der bare går rundt og bagtaler folk på skolen sammen med hendes klike. Ja, ja. Og så han vil have ned med nakken, fordi hun, det er den måde, hun er på. Altså, han ikke, ja, vi ser hende altså. Jo heller ikke udenfor, det er du ret i. Vi ser hende jo ikke udenfor den her dag. Vi ser hende jo ikke, hvordan hun er til daglig. Man ser ikke, hvor led hun kan være. Altså, det ser man bare, hun er kommet hen og hun har det der med, hun har jo det største problem, hun har det der med, at hendes, hun mener, at hendes forældre spiller hende ud, bruger hende til at spille ud mod hinanden, altså. Det er hendes største problem, ellers får hun alt, hun kan pege på. Og så er der hende der kleptomanen, som bare bliver ignoreret. Det er det hendes største problem, men det må da være dejligt, fordi hvis teenager har lov til at være i fred. Men altså, selvfølgelig ikke, man må selvfølgelig ikke blive ignoreret fuldstændig. Det kan være, at de arbejder så meget, at de ikke har tid til hende. Det er jo nok sådan, det skal forstås. Og der var også en del snak om med Judd Nelson der, som Bender, han lavede jo method acting, altså han var jo virkelig i karakter hele filmen igennem, så han var jo også led over for Molly Ringwald, når de ikke optog. Jeg synes ikke, og det var jo noget af det, at der gjorde, at hvad hedder det, John Hughes, han ikke kunne lide ham, altså de har aldrig arbejdet sammen siden, fordi at John Hughes kunne slet ikke klare det der med, at han var på samme måde uden for optagelsen, som han skulle være på optagelserne. Altså nu siger jeg måske noget kontroversielt, men jeg synes ikke, han spiller særlig godt. Det synes jeg heller ikke. Jeg synes, han overspiller enormt meget. Sådan helt vanvittigt. Men det er måske også bare fordi, det ligger sådan, jeg kan ikke finde ud af, om det er overspil, eller bare fordi han bare er så irriterende. Ja, det er sådan lidt, jeg synes også, han er den eneste af de fem der, som jeg synes er sådan, altså som ikke spiller godt. Ja. Men som du siger, det kan godt være, det er meningen. Altså han er jo den af de fem, der skal være sådan larger than life, altså han er jo den, der sådan skal være provokerende og voldsom, altså de andre, der er jo mere deres, hvad skal man sige, normale typer, altså. Hvor han er den, der sådan skal have det dårlige frem i dem, forsøge at få det dårlige frem i dem. Men jeg tænker også på ham lærende, jeg tænker sådan lidt, hvis man havde en elev i dag, så ville man sådan sige, tror du ikke måske, har du overvejet, at du skulle lære noget andet? Er der andre ting, du måske kunne være bedre til, end at gå i gymnasiet? Fordi han var bare sådan, han var jo umulig. Han var jo umulig at nå. Altså han var jo umulig at nå ind til. Altså han var jo fuldstændig ugennemtrængelig. Altså, og det var tydeligvis, at han ikke var motiveret fagligt eller socialt eller noget som helst. Altså, så hvorfor var det, han gik der egentlig? Altså, det er en anden sak. Jeg havde ondt af læreren. Når det så er sagt, så forstod jeg ikke helt den der scene, hvor ham læreren der hvor han er aller længst nede, ham der Bender, og det er han så ikke alligevel, fordi lige efter stikker han så af, og så er han op og kører igen. Altså, og han ser ud, som om han egentlig er nede, eller sådan en flow over noget, men så, man ved det ikke rigtigt, om han bare spiller. Hvor han så bruger de andre, altså hvor man sådan tænker, nu offrer han sig selv, men han bruger egentlig bare de andre til, at de kan lige holde hans has, så han ikke bliver taget for det, så det er igen bare et egoistisk handling. Men der hvor han står og snakker med ham i det der locker room, han har låst ham ind i, og sådan siger det her til ham, at jeg skal nok finde dig en dag, og så smadrer jeg dig bare. Og du er blevet ældre, så smadrer jeg, og sådan noget. Så tænker jeg sådan, hvorfor hader ham, lærer ham så meget, og hvorfor gør han det? Altså det synes jeg virkelig lidt mærkeligt. Var det bare mig? Det kan jo være, at han er kørt træt af at have den type elever, måske. Ja, det kan godt være, men jeg tænker bare sådan, hvorfor... Men Christoffer, jeg tror så også, det, altså jeg tror lige meget om Bender, han redder JFK, så tror jeg også, du vil finde noget negativt på det, altså. Så gennem usympatisk, synes jeg nu heller ikke, han var, altså. Nej, okay. Hele vejen igennem. Altså. Hvad gør han af gode ting? Nu har jeg ikke lige lavet en liste. Men jeg synes ikke lige frem, at nu, jeg har slet ikke set på den scene der hvor han laver larm i den anden ende af skolen i forhold til at få de andre tilbage på biblioteket. så de ikke får ballade, fordi han får ballade alligevel. Mm. Og så kunne de så godt lige tage det hash med tilbage, altså, så det var der. Jamen, det... For der er jo ikke nogen, der vil under... der er ikke nogen, der vil tjekke, hvad her han... Anthony Michael Hall for hash. Nej, så slipper han afsted med det. De vil jo tjekke, hvad her det, Bender. Ja, ja, så han slipper, afsted med, med noget lovligt. Så, jeg tænker også, som, at det er sådan... Nu kan jeg, altså, han, at det er sådan en god ting, han gør. Jeg tænker ikke på, at det er fordi, at han sådan... Altså... Så kunne han jo bare smide det der hash i skraldespand eller sådan noget. Ja, jeg tror ikke, han tænker så superskurkagtigt, altså. Han er den ultimative superskurk, Jensen. Han er, det er ham, der står bag Jokeren, faktisk. Ja, han giver Jokeren. Det er, hvordan man kan bruge han, der bliver Jokeren. Ja. Og man kan sige, uden ham i filmen, så... var den jo heller ikke endt, som den var. Så var der ikke nogen af folkene, der havde åbnet sig, som de gjorde, og så havde de alle sammen bare siddet stille på deres røv og siddet og skrevet deres stil. Altså, han er jo nødvendig for at finde det. Aldrig fået snakket med ham. Det er rigtigt. Altså, han er jo drivkraften blandt rigtig meget udvikling. Det er så bare ærgerligt, at han ikke selv gennemgår nogen udvikling sådan helt vildt. Det er måske også bare det, der irriterer mig med filmen og med karakteren. Men spørgsmålet er, om han gør det, eller om han bare ikke viser over for de andre, at han gør det. Jo, det kan godt være, det kan godt være. Han har jo på sin vis haft en, kan man sige, han har jo på sin vis haft en god dag, for det han har jo lige... Det er rigtigt. Altså det er jo rigtigt, han har jo mødt nogle mennesker, der sådan set på en eller anden måde accepterer ham, på en eller anden mærkelig måde til sidst, ikke? På en eller anden mærkelig måde. Fordi han kan jo så ikke lave om på sig selv, altså han er jo den type, han er, altså. Jo, okay. Men det er jo også mere det der med, når de så sidder der til sidst, og så tænker man, okay, nu kommer der så et eller andet fra ham, og nu ser vi som, at han også er et rigtigt menneske. Men så bruger han egentlig bare situationen til at gøre nar hende der igen. Ikke? Altså det er sådan lidt... Det synes jeg er rigtig godt i forhold til hans karakter, fordi vi netop der kan se, hvor skadet han er. Mm. Ja, det er rigtigt. Han er meget skadet. Hvis det bare havde været en rosenrød slutning med, jeg har set, det var måske ikke så fedt, at jeg bare gik og snittede i alting og var et dumt svin. Hvis alle sammen bare endte sådan, så havde det været en utrolig kedelig film for mig. Det er nok rigtigt. Jeg synes bare, jeg tror egentlig, det kommer ned til, han var en møg irriterende, både som skuespiller og som karakter. Og det tror jeg, det gjorde næsten, at jeg ikke kunne se bort fra det. Og så synes jeg, at den her film var trukken ud. Fuldstændig absurde mængder. Men man kan jo tænke over, han fik jo 2 måneders ekstra detention også jo. Ja, altså. Hvordan må de der andre detentions så blive, om de bliver lige så begivenhedsrige som den her? Altså. Ja, og hvor mange har været før den her? Det er sequel. Ja, også der. Om det bare er en række, om det er nok ikke den første gang, han har set det der. Ja, altså. Ja. Men jeg forstår bare, altså, hvordan han lige kan... Vi har snakket om det før, men hvorfor at Molly Ringwald falder for for Bender. Altså godt til, at han er den der stille, mystiske type, der ikke også er bad boy og sådan noget. Det er det, de pæne piger gør. Ja. Ja. Hvorfor faldt bare... Donna for Jamie Walters i Beverly Hills? Og så? Ja, det er rigtigt. Jamen, han har jo ikke været led for overfor hende før. At... Jamen, han var stadigvæk en bad guy type. Jeg læser lidt igen, fordi så får man lidt et mærkeligt budskab. Ikke? Så er det et budskab, at hvis du bare opfører dig som en total røvhul overfor og snakker om at voldtage dem og sådan noget, så får de lyst til dig. Fordi kvinder virkelig gerne vil, altså man kan jo tage det endnu længere, så altså, kvinder, hun vil gerne dominere sig af ham på en eller anden måde, ikke? Og så er det næsten lige meget, hvad han siger til hende. Altså det, jeg sad bare sådan, jeg synes det var sådan irksom, han først snakkede om at, eller irksom, han først snakkede om at voldtage hende, og så senere så bliver hun så interesseret i ham, ikke? Jeg synes det var sådan lidt. Jeg synes det virker lidt utroværdigt, men der er selvfølgelig også der er vel en eller anden pointe i, at da filmen starter, så er det jo Emilio Estevez, og så Molly Ringwald, der sådan snakker om, at de skal tage til det er en eller anden fest sammen der om aftenen. Fordi det er ligesom de to, der sådan er fra den populære på skolen. Og så han er jogger, hun er cheerleader. Ja, og så ender det med, at de falder for hver sin freak. Altså, jeg kan meget godt lide det her. Det er jeg faktisk godt kan lide ved den også. Det er det her med, at de er jo alle sammen weirdos på en eller anden måde. Ikke? At de er jo alle, altså undtagen hende måske og ham, men de er jo alle sammen sådan karakterer eller typer. Ikke? Så det er jo sådan lidt, the weirdos får lov til at blive seje eller blive dem, der bliver sådan... gruppen, man skal sådan holde med, ikke, på en eller anden måde. Det kunne jeg egentlig meget godt lide. Det er sådan, ja, de er jo ikke sådan rigtig outsider. Det, men nogle af dem er i hvert fald outsider, ikke? Altså, math guy, han er der i hvert fald, ikke? Og der er math-nørden, og så ja, ham der wrestler-nørden af Emilio Estevez karakter, er vel egentlig også på en måde en outsider, ikke? De er i hvert fald alle sammen nogle klikker, der er meget, og det bryder man jo også lidt op, ikke? Altså filmens pointe er jo også lidt, at altså, måske er folk ikke så forskellige alligevel, og folk... folk, men altså, ja. Og det er jo lige præcis, der filmen vil hen, og det er derfor, jeg synes, at det netop er så godt, at de har valgt de her karikaturer, eller de her fuldstændige stereotyper, fordi det er jo ikke meningen, at vi skal have en fuldstændig 100% nøjagtig udgave af, hvordan en high school elev ser ud, fordi så vil det være skide kedeligt. Det er jo, filmen er sjov netop, fordi du har de her typer. Man kan også tage de karakterer for skarpt op, ikke? Eller man kan også gøre dem sådan, at de bliver urealistiske igen. Altså man kan gøre dem så meget til en type, at man sådan, okay. Men det var det, der var pointen med filmen. Som jeg ser det. Ja, men så bliver de også bare lidt umenneskelige på en eller anden måde. Så er de ikke sådan rigtige mennesker af kød og blod. Så er de bare en type, der er skabt til at få en reaktion. Det er ikke meningen, at du kan se, at jeg er person nummer X. Du er lidt af X, du er lidt af Y, du er lidt af Z. Ja, men det er jo netop det, jeg ikke synes, den gør. Jeg synes netop ikke, den gør, at du er lidt af X, og du er lidt af Y. Den siger, at du er den her type. Og fordi du er den her type, så har du også den far, som siger det og det. Altså det. Jo, men men den slutter jo med at sige, at de alle sammen har det lidt i sig lidt af det i sig, altså at de alle sammen har lidt criminal, alle sammen har lidt jock og altså. Ja, de har jo alle sammen lidt. Har lidt brain også. Ja, de har lidt oprør i sig alle sammen, og de har alle sammen lidt de her, altså alle har lidt typer, alle er lidt alle typerne på en gang, ikke? Det synes jeg jo egentlig også. Hvad synes du om det her med at nørden får lov til at skrive stilen? Var det kun mig, der synes sådan, at når det er så det nørden kan, det er du jo bedst til. Så bliver han lige snydt til det. Og så for, jeg ved godt, at det også er tillid på en eller anden måde. Vi regner med, at du kan skrive på alles vegne og sådan noget, men det er jo lidt sådan, så slipper de andre for at lave noget arbejde. Sådan nørden han gør det, fordi det er jo det, nørden kan finde ud af. Han kan finde ud af at skrive, så selvfølgelig skal han da gøre det. Et af de ting, der altid... Jeg kom bare. Et af de ting, der altid ramte mig nok, fordi jeg altid mest faldt i nørdens lejr, var, at han ikke fik en pige. Ja, det er også interessant. Men det var jo ret gennemgående. Det gør han, så vidt jeg husker, heller ikke i 16 Candles. Og det gør han. Nej. Jo, han gør det jo så i, hvad her det, Weird Science. Jo, det gør han jo. Der får de hver deres. Weird Science er faktisk god, fordi der er nørderne jo seje, ikke? Og det er jo dem, der regner det ud og får damerne, ikke? Men det er jo rigtig nok, det er jo meget den der nørderollen, som er gennemgående i de her teen-komedier, er jo tit sådan en, der er god til science, eller god til math, eller god til at skrive opgaver, eller er god til computer og sådan noget, men kan ikke finde ud af at få damer eller noget som helst. Og drikker sig alt for fuldt til fedt. Altså det er jo også det, man kæmper lidt imod, ikke? Og det kan også bare være, at den her film også kom for tidligt, fordi det har måske været for kontroversielt på det her tidspunkt, hvis nørden havde fået en dame også. Han skulle blive i sin rolle lidt. Sådan følte jeg det også. Men det er jo det, de gør i Weird Science, altså. Det er jo... Ja, det er rigtigt. Det får de jo damerne, altså. Det er jo det, der faktisk er fint med den film også, synes jeg. Det er jo... Men jeg synes, det var lidt det der med, at så er det nørden, der skriver stilen, fordi det er det, han kan. Det kunne være finere, hvis det var en af de andre, der sagde, okay, nu skriver jeg den så, fordi at, ja, det ved jeg ikke. Det var måske bare mig. Jeg kan ikke forstå, hvordan de kan slippe sted med at skrive én stil. Ja. Sådan fungerer det jo ikke. Sådan, det er jo sådan, at man i gymnasiet lige blev enige om, hvem af de 28 klassen, der skulle skrive stilen, og så var det bare... Ej, det var noget af en cop-out. Den tror jeg ikke. Den havde jeg i hvert fald ikke godkendt. Ja, Christoph, vi er alle sammen blevet enige om at lave aflevering her i engelsk til dig. Så du kan bare rette den ikke, altså. Nej, den går ikke. Ej. Jeg kan godt lide dansescenen. Ja, ja. Det var nærmest sådan en musikvideo, ikke? Det var nærmest sådan en 80'er musikvideo. Ja. Du fik også den der Walk Like an Egyptian, og det gik sådan i takt, og det havde alle mulige moves, ikke? Jeg kan godt lide igen også, igen kan jeg bedst lide hende der Alice Heady-figuren, fordi hun danser også bare så beundeligt. Altså, hun er på mange måder, så er hun sådan lidt stand-out, og så Emilio Estevez gør det også, synes jeg godt, i filmen. For mig. Jeg tænkte over, at de er ikke særlig 80'er-agtige at se på. Altså, den er sådan... Jeg havde egentlig regnet med, at det ville være meget mere sådan tidstypisk. Jo, altså, den Molly Ringwald er måske den, der sådan er mest 80'er-agtig, for hun er jo sådan meget moderne klædt på, eller sådan... Men det der tøj, de har på, det er sådan noget, det kunne de jo godt have på i dag også. Det er så bare, læreren, han ser altså lidt spøjs ud, men det gør han jo allerede der, fordi det er sådan noget 70'er tøj, han er på, og den foregår i 84. Ja, det er Barry Manilow. Ja. Ja, det forstår jeg aldrig ikke helt om. Det er bare fordi, at han skulle sådan være en kikset lærer, som ikke fatter, at det der tøj, det ikke er moderne længere, eller om det var derfor, han havde det der på. For helvede, det har jeg bare en mening om. Ja, men jeg ved ikke helt, at jeg tænkte, at de der, altså, jeg så de der handsker, dem synes jeg godt nok var meget, meget 80-agtige. Åh, bevares. Men altså, sådan som... Han var rigtig 80-agtig. Han havde også de der, han havde sådan forskellige sko på, eller sådan noget. Mm. Det var også lidt mærkeligt. Han havde sin bandana bundet omkring sin ene sko. Hvad havde han set om morgenen? Han havde sin bandana bundet omkring sin ene sko. Og det var det, han var. Men det var da ikke den, han satte ild til. Jeg ved, det der scene, hvor han satte ild til sin sko. Jamen, også. Det havde han taget den af, tror jeg. Han sad også med omkring hovedet på et tidspunkt. Og, ja. Ja. Da han, ja. Da han løber ind i den der gymnastiksal og spiller basketball, der har han lige pludselig en hvid sådan basketballstøvle på. Og så lader han den stå, og så, det ved jeg ikke, om det er en, han har fundet, eller... Så løber han sådan ud af den der gymnastiksal, og så står den der sko sådan tilbage. Men det forstår jeg ikke lige, om det var noget. Jeg troede, han tog forskellige sko. Okay. Det var en delesko med basketball. Den er så fattig, og det er så synd for ham. Jamen, det er faktisk lidt, det er derfor, man... Han er så synd for ham, han er blevet røvhul, ja. Han har kun haft den der ene sko hele sin liv. Nej. Jeg kan sagtens se, hvad I siger om, at han kommer fra et meget sådan... broken home og sådan noget, men det er bare sådan lidt, det er jo også et meget pessimistisk syn, at hvis du kommer fra et broken home, eller kommer fra et sted, hvor du har haft en svær opvækst, så bliver du bare et røvhul, og så er der bare ikke noget at gøre, og du kan aldrig blive men en bedre menneske. Men er det filmen siger? Den siger jo bare, her er én person, som kommer fra et træls hjem, ja. Som er blevet et røvhul. Her er én person, som kommer fra et hjem, ja, hvor familien er fuldstændig skolefikseret og karakterfikseret, ja, som er blevet presset op i et hjørne, hvor han er klar til at gøre selvmord. Og her er en person, som bliver fuldstændig ignoreret af sine forældre, og ikke har nogen venner. I Benders og... tilfælde. Hvad siger du? I Benders tilfælde er det også det med, at han hele tiden får det at vide. Også, altså. Mm-hmm. Og det gør I han Benders tilfælde også. Er det også det, at han hele tiden får det at vide. Han får det at vide af Estevas. Det der med, at du lige så godt bare lade være med at eksistere. Ja, det er jo rigtigt nok. Og altså, han får det at vide af Richard Vernon, af læreren det også. Ja, altså, ja. Men det er jo også bare sådan en selvopfyldende profeti, altså, fordi han bliver ved med at opføre sig så dårligt, og så er det jo klart, at han skubber jo. Altså, det kan man jo ikke vide. Yeah. Han bliver ved med at leve op til det, de andre egentlig har fordomme. Den handler jo rigtig meget om fordomme, altså ikke, hvordan vi tror forskellige mennesker er, fordi det overrasker jo også de forskellige karakterer, at når det er sådan, eller det er det hjem, du kommer fra, eller det er okay, det er måske ikke så perfekt, altså. Det var jo også det, den handler jo også om at bryde fordomme ned, ikke? Og nå, okay, man kan måske godt være ven med nørden. Det synes jeg egentlig er noget af det fine ved filmen. Der er jo ikke nogen af dem i filmen, der vi går hen til den anden på gangen og snakke med dem. Altså, nej, ikke om der er normale omstændigheder. Vel, det er kun de her omstændigheder, der gør det. Ja, nå, jeg var bare ikke særlig glad for filmen. Det jeg var faktisk enormt skuffet, men sådan går det jo nogle gange. Men bortset fra det, så var det okay. Bortset fra indholdet og skuespillet og handlingen og... Ja, jeg var også moderat skuffet. Men det var også fordi, jeg så godt... Altså, jeg havde virkelig glædet mig til at se den, for jeg troede bare, jeg ville synes, den var helt vildt god. Mm. Og det gjorde jeg sgu ikke rigtigt. Vi var faktisk rigtig... Altså, vi var begge skuffet herhjemme, kan jeg sige. Okay. Vi har virkelig glædet os til at se den også, så ja. Ja. Hvad synes du, Niels? Altså, jeg er nok mere på linje med Morten. Altså, jeg synes, at det er en film, der holder. Altså. Ja, det er også. Ja. Så vi er alle sammen enige med Morten. Yes. 75%. 80% er altså enig. Ja. Nej, jeg ved ikke. Altså, den er lidt underlig. Nu så jeg den nok også på et... Det er jo lidt Bloodsport-fænomenet også, og som vi havde, hvor at, der var enkelte af jer, som ikke kunne lide den, hvor andre af os har set den en milliard gange. Og den er for lidt fandam, den her faktisk. Der var en god split-scene derinde i midten, men ellers så... Ja, det kan man jo sige om rigtig mange film, der er for lidt fandam, og der er for lidt Joe Pesci med et baseballbat, ikke? Og hvis Joe Pesci med et baseballbat havde været med i den her, så havde den været bedre. Hvis Joe Pesci havde spillet læreren... Oh, wow! Think I'm funny like a clown, I make you laugh, asshole. Yeah. Så havde Bender ikke været med godt lang tid, tror jeg. Ej, så... If you mess with the bull, you get the horns. Ja, det var rigtigt. Men jeg så den nok også bare i et tidspunkt, hvor den lige ramte mig med det, jeg lige... Altså, den alder, jeg havde. Og så har jeg set den utrolig mange gange, og jeg synes, den... Jeg kan godt lide de her karikaturer, og det, at de... De er så kliché-agtige. Jeg synes, det fungerer perfekt, og jeg synes ikke, der er en scene for meget i den her film. Jeg synes på ingen måde, den er langtrukken. Jeg synes, alle scener er gode. Ja, der er noget hen ad slutningen med Ali Sheedys karakter og Judd Nelsons, hvor jeg synes, det bliver lidt for meget. Altså, de skal finde den her i gås og en lykkelig slutning, som jeg ikke måske synes er lykkelig. Men ellers så synes jeg faktisk, det er en ret fantastisk lille film. Så tænker vi, Judd Nelson, han har fanget sådan en groundhog-ting. Så det er den dag, hvor han scorer Molly Ringwald, det er bare det, vi ser. Og så kommer han. Ja, det kan godt være. Ja. Judd Nelson er heller ikke så glad for som skuespiller. Altså, jeg sad og tænkte lidt over det, der du sagde det, Christoffer. Jeg er ikke rigtig kommet i tanke om nogle film, hvor jeg sådan godt kan lide ham som skuespiller. Han har ikke rigtig gjort det store væsen af altså, siden en gang. Altså, han har ofte spillet skurkeroller også. Altså. Yeah. Måske lidt typecastet på grund af den her. Er han ikke med i St. Elmo's Fire også, som der mener jeg, han... Jo, han var jo en af det der famøse Brad Pack, ja. Dengang, altså. Men han har også været med i, hvad hedder den, Jay and Silent Bob Strike Back, der har en lille rolle i, som sheriff. Oh, det kan jeg slet ikke. Det med, let's go back to the police station and cornholers are drunk. Altså sådan, rimelig ledet sheriff i den, og... Han er også med i den der fantastiske superheltefilm Steel med Shaquille O'Neal, hvor han spiller skurk. Nu siger du fantastisk. Jamen, den er bedre end sit rygte, vil jeg sige, men okay. Det er ikke nogen god film. Dragten ser sådan lidt... jeg har jo ikke set den, skal jeg sige, men dragten ser ser lidt sådan... Den ser ikke så god ud, den dragten. Men det er i det mindste ikke et CGI-kostyme, som... Nej, det er rigtigt. Lanson, det er rigtigt. Har han en stor hammer, så... Ja, ja. Nå, okay. Sådan en som Anthony Michael Hall, synes jeg også bare perfektionerede det her typiske nørde, 80'er nørde klise persona der. Altså det synes jeg bare, han excellerede. Og det har han jo også, det har han jo også kørt lidt på sidenhen, for han har jo senere hen spillet Bill Gates i Pirates of Silicon Valley, tror jeg, han hedder. Det er rigtigt. Det er han. Men han er også med i The Dead Zone tv-serien. Baseret på Stephen Kings roman, hvor han spiller hovedpersonen og gør det virkelig, virkelig godt i den. Altså. Mm. Og når man ser det, så glemmer man alt om, hvordan han var i 80'erne, fordi at det er en helt anden type person, han spiller. Yeah. Og det sjove er, at der er mange af dem med fra den gang i tv-serien. Ali Sheedy, hun er med i et par afsnit blandt andet. Altså. Så det er sådan lidt reunion af jer til, fra at de der Brad Packer. Yeah. Men hvis man ikke har set den kan sagtens ses for sig, selvom hvis man har set, hvad hedder det, Cronenbergs film med Christopher Walken, og kun kan se Christopher Walken i den rolle der, så man bør lige se tv-serien også. Bare lige se det første afsnit. Ja. Cool. Jeg læste, at de havde overvejet Nicolas Cage i stedet for Judd Nelson. Nicolas Cage og John Cusack havde de. Nå, jeg tror, de to, de var med i sidste. Ja, Nicolas Cage havde mig for dyr, så nu synes jeg, jeg læste. Hvordan kan jeg næsten med for dyr sindssyg. I 85? Ja. Eller det var John Cusack nok også på det tidspunkt. Han var sådan lige ved at slå igennem der. Men var det ikke også Tom Cruise, der også var på tale til Bender-rollen, synes jeg også, jeg læste. Til Molly Ringwald's. Ja, faktisk. Han skulle spille Ali Sheedy rollen Tom Cruise. Nå ja, han kunne godt gemme sig bag med sådan en med det store hår fra Mission Impossible 2. Det kunne være. Det kunne være. Det kunne blive en god film. Okay. Sorry. Jeg læste også, at Molly Ringwald var blevet tilbudt Ali Sheedys karakter, og så hun blev tøset fornærmet, fordi hun ville være den smukke. Ja. Så hun levede fint op til rollen i filmen. Så. Nemlig, ja. Men hun var også ret hot på det tidspunkt. Den nærmeste hotte. Det må man sige. Men det var vist også, det var noget af det sidste, de lærte sammen hende og John Hughes faktisk. Fordi der var noget med, hun blev jo til at lave noget, hvor hun ikke altid skulle spille teenager. Og det, hun var jo lidt hans muse, Molly Ringwald. Ja, de havde kun lavet to film sammen, havde de ikke? Jo, men alligevel, han havde håbet på, at, at de skulle lave mange film sammen. Altså. Ja. Mange flere film, altså, men det, de lærte kun den her, og så 16 Candles. Ja. Og så kunne hun have spillet kæresten i Ferris Bueller. Ja, hun kunne have spillet kæresten. Weird Science, det er stadig hans bedste film. Ja. Der er faktisk flere scener i Ferris Bueller, der har brugt samme lokation som den her, som man kan se nogle genganger. Ja, skolen er den samme, som vi det ved. Ja. Men altså, John Hughes, altså, hvis man lige skal blive ved ham, fordi er det ikke egentlig den første? Jo nej, vi har set Weird Science selvfølgelig, men så nummer to af hans film. Bortset fra Weird Science, så er det den første af hans film, vi har set. Ja, præcis. Ja. Første. Altså, jeg synes, han lavede rigtig mange gode film, John Hughes, altså, og han ramte virkelig den der tidsånd, der var i 80'erne. Altså, også en film som en Planes, Trains and Automobiles, altså, når han også bevæger sig lidt væk fra teenagerne, altså, så gik det jo sådan set også ganske udmærket, altså. Jamen, bare de film, han har skrevet, ikke? Det er jo helt sindssygt, så mange store komedier, han har skrevet, synes jeg. Ja, og så har han så lavet et godt manuskript til Made in Manhattan, men ellers... Den er med i det. Den er jo fantastisk. Og Beethoven. Han var jo sådan meget toneangivende også lidt for... Han var ikke flopper. Så toneangivende for... Ja, den har han også skrevet til. Han var ikke så toneangivende for 90'erne som 80'erne, men han var alligevel en af dem, der sådan satte sit aftryk på 90'erne, fordi at selvom at den måske ikke huskes med sådan de mest positive øjne i dag, Beethoven, altså alle har set Beethoven, det er ligesom Titanic, altså det er to vidt forskellige film, men det er jo nogle film, at mange de er vokset op med, altså. Home Alone. Vi så den godt nok mange gange på VHS derhjemme, Beethoven. Er det ikke der, David Duchovny? Ja, den er ikke med i den, spiller han ikke ond i den? Jo, han spiller en af de der jobbier i den, på et tidspunkt der, hvor... Der vil have hunden, eller hvad? De vil slå dem ihjel, fordi de irriterer dem. Det er vist i toeren, tror jeg. Men det er noget med, at den Beethoven, han får de der snore rundt om dem, og så får de en flyvetur. Fox Mulder og så hende. Jamen, hvad er det, de vil med den? Hvorfor er det, de vil noget med Beethoven, den der store hund? Jeg tror ikke, de vil noget med Beethoven i den. Altså, jeg kan ikke helt huske det, men jeg mener bare, at de er nogen, at der... Vil de røve familien? Altså, nej, de er arbejdskollegaer til Charles Grodin, tror jeg faktisk, der. Eller også nogen, der bare skal lave en handel med ham. Og meget, det er noget med noget hus. Det er noget med hushandel. De er meget afkendte. De vil købe det hus, de bor i. Er det ikke sådan, det er? Jo. Der er et eller andet med det, og så Beethoven prøver at forhindre det. Altså. Jeg kan ikke huske det. Men han har så også skrevet Home Alone 3, kan jeg se. Ja. Den har du set, Niels. Er den... Ja, det er mange år siden. Jeg så den, var så heldig, at jeg så den biografen. Er det noget med? Altså, hvis man vil se en tidlig rolle til Scarlett Johansson, så er den ved at se. Men ellers ikke. Ja, det er altid sådan lidt weird at se sådan nogle lækre nogen som 10 år, så sidder man der og føler sig, som det bliver den største creep. Men det er lidt vildt, nu sidder lige og kigger på listen over det, han har skrevet. Altså, der er også Fars Høde Ferie og Fars Frygtelige Feriedage og Juleferien. Og... Home Alone. Ja, hvad her, Anthony Michael Hall var jo Rusty i den første Vacation-film. Dennis the Menace, han har også skrevet, kan jeg sige. Ja. Jamen, altså, man kan måske sige meget om deres, nogle af komedierne nu, men på det tidspunkt, de kom ud, var de jo fantastiske. Det var kæmpe store, altså. Ja. Altså, jeg har set mange af dem, jeg har genset mange af dem. Jeg synes generelt, de fleste af dem, han lavede også i 90'erne, John Hughes, han skrev manuskript til. Altså, de holder stadigvæk. Han lavede jo ikke film efter, hvad her den... Den Curly Sue i 1992 som instruktør. Men altså, han skrev manuskripter hele vejen op igennem 90'erne. Eller også var det bare manuskripter, han havde liggende, han bare sendte til et filmselskab og fik et par 100.000 for det. Altså. Så Made in Manhattan, det var rent faktisk Molly Ringwalds næste. Ja, det var hende, der skulle have spillet Philip Seymour Hoffman i den. Ja. Den er jo endda lavet under et pseudonym. Made in Manhattan, den har han jo skrevet som Edmond Dantès, sammen fra Count of Monte Cristo. Den er ikke engang, der står ikke engang John Hughes på filmen. Det står der også ved Beethoven, at han har skrevet det. Som det der alias. Mm-hmm. Ja. Den der Curly Sue, den har jeg set mange gange. Den tror jeg, vi havde på VHS. Den er meget sjov. Den kunne jeg godt lide. Jeg ved ikke, hvor meget Uncle Bucker med, at det var Kelly Lynch, der var med. Ja, den... så der må ikke have bikini på. Okay. Nå, jamen, det var da godt, vi var enige om den, synes jeg. Så det er den konklusion, vi kan drage, det var, vi alle fire synes, var gode. Fuldstændig. Ja, det kan være, I hellere ville have set Escape from LA i stedet for, men... Det tror jeg faktisk, jeg synes, var en bedre film. Ja. Ja, ja. Hvad det hedder... Nu skal du ikke sige dem, Christoffer. Det kan være, vi skal se den næste gang. Jamen, det kan selvfølgelig være. Empire kan ikke rigtig finde ud af, hvor god de synes filmen var. I 2008 sagde de, det var den 369. 20. bedste film nogensinde. Okay. Og 6 år senere synes de så, det er den 38. bedste film nogensinde. Den her? Ja. Så den rykkede lige 300 pladser på de der... Det kan være, der kommer nogle nye forfattere eller noget til. Jamen, jeg tænker her, nu at de kommer med en ny liste snart, så må den jo være oppe i top 10. Ja, så ryger den ud. Ja, det vil være vildt. Ja, det vil være vildt. Ja. Ja. Den kommer simpelthen så højt op, at den ryger ud listen. Ja, den ryger ud på den anden side. Nå, jamen, jeg er nødt til at høre Niels i hvert fald. Vil du anbefale den? Kun Niels, I andre skal ikke. Jeg slukker mikrofonen nu, så jeg ikke sidder og kommer med tilro. Hvad så, Niels? Vil du anbefale den? Mig, eller hvad? Ja. Jamen, jeg vil anbefale den. Ja. Ja, det vil jeg. Godt. Og jeg vil ikke, ja, vi bliver bare ved det, ja. Jamen, jeg vil ikke engang, altså vi har snakket om mange gange det der med, om det er en film, man skal se dengang, og det tror jeg ikke rigtigt, fordi... Som Marianne siger det med, altså for eksempel det der med kostymer og sådan noget der, det er jo, den er jo sådan en lille smule ikke så tidstypisk hele vejen igennem, altså den kan, man kan sagtens se den uden at sidde og grine over de der 80'er kostymer, altså så selv de der, hvad hedder det, Jaded Audience fra 2015-16 stykker her, de kan også se den uden at kigge på skulderpuderne. Ja. Men jeg synes faktisk, det var faktisk lidt utaknemmelige svar, vi gav mig, ja, dengang du sad og sådan i store sætninger sådan fortalte om, hvordan det her 80'er trøje var, og sådan, og så var det bare crickets, der var ikke nogen, der kunne snakke med om det. Jeg tænkte, de sad og der var ikke engang crickets. Der var ikke engang crickets, der var bare... Der var stille. Hello, is that... Og jeg siger på, hvis Maria havde været der, så kunne hun snakke med dig. Ja, kan du ikke lige hente hende? Ja, så venter vi bare. Hun er fri i aften. Hvis vi henter hende, så tipper skalaen i hvert fald til 50-50. Ja, den er god. Ja, det tror jeg. Det, jeg tror faktisk, Maria havde den, end jeg gjorde. Det er derfor, hun ikke er inviteret i aften. Ja, okay. Prøv at tænke på, hvis Tom Cruise har været med. Så ja, det er selvfølgelig. Det er jo så er den automatisk god lidt, ikke? Altså, ja. Så er den automatisk god på hende, ikke? Nå, jamen, ja. det var vel nok om det. Ej, okay. Vil jeg andre anbefale den? Altså, jeg er egentlig glad nok for at have set den nu. Fordi så, altså, så har man set den. Yes, det var sådan, jeg havde det med Salo også. Ja. Ellers ingen sammenligning. Nej. Jamen, det ved jeg ikke. Altså, jo, jeg er egentlig også glad nok for at se den. Altså, jeg kan da godt, den har da også nogle charmerende ting, og den har da også nogle ikoniske ting. Og det er selvfølgelig, som Niels siger, så er det jo den, der sådan starter hele den her måde at lave ungdomsfilm på det her tidspunkt. Så det er jo selvfølgelig vigtigt, sådan rent historisk, men jeg synes ikke, det var nogen god film. Jeg synes, det var faktisk, ja, jeg har sagt, hvad jeg synes om den. Mm-hmm. Ja. Den ligger lige imellem sådan dårlig og mellem for mig. Jeg kan godt lide, at du sammenlignede den. Det var heller ikke fjollet nok til sådan at være sjov, hvis man drak den med, hvis man så den med et par venner og drak et par øl. Der var den ikke fjollet nok. Altså, der manglede lige nogle bare damer og nogle bazookaer. Der springer folk i luften med skatebukser. Altså, ja. det var ikke helt underholdende nok heller ikke, fordi... Ja, jeg synes bare, det var lidt ked. Jeg kan godt lide Mariannes sammenligning med Casablanca. Det er cirka på samme... den er for altså drama, hvad Casablanca er for science fiction. Og hvad jeg skulle se den i det her årtusind også. Casablanca er fandme en god film. Ja. Men det er en busvits. Men det er virkelig, virkelig en god film. Du kan bare se Barbara. Det er også Casablanca. Åh, ja, det gør vel det med mig. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at se Casablanca igen. Sådan som voksen. Jeg så den lige efter vores podcast, hvor vi snakker om den. Fordi jeg havde ikke set den i alt for mange år. Og den var lidt lang de første halvanden time, men de sidste 5 minutter, de var fandme gode. Ej, den er ret fantastisk stadigvæk. Nå, det er nok om det. Nu skal vi til noget helt andet. Vi indførte jo et nyt segment sidste gang. Genindført, ja. Det er vigtigt. Vil vi nu igen... By popular demand. Nej, vi har muligheden nu, og så må man selv bestemme, om man vil bruge den, for at komme med en anbefaling eller afbefaling af noget, man har set siden sidst. Så jeg synes lige, vi skal tage en runde, Marianne. Ja, ja. Jamen, jeg har ikke sådan noget nyt på programmet, men jeg blev nødt til at nævne, at jeg i weekenden i lørdags var i Det Kongelige Teater og så Olsenbanden. Med de originale cast? Ja, det var ikke sådan et teaterstykke, det var filmen. Okay. Det er jo sådan noget med at vise film on location, altså at vise dem der, hvor de er blevet optaget. Det er jo a thing, åbenbart. Så det var i anledning af, at Olsenbanden til Rødt havde 40 års jubilæum i lørdags, lige præcis i lørdags. Og det er jo den, hvor de springer sig igennem en masse rum nede i Det Kongelige Teater. Og det var faktisk, det var rigtig, rigtig fint. Det var et rigtig godt arrangement. Dem der stod for det, de havde lavet nogle, de sådan lavet deres egen kup-intro-film i starten. Og det lyder mega fæsent, når man fortæller om det, men man kunne godt se, at der var en af de der, det er sådan en fanklub, og så en af dem der i bestyrelsen, han er sådan en, der laver film, eller sådan en, der godt kan lave film. Så det var rigtig gennemført. Og så har de fået ham, der spillede Børge i Olsenbanden, og så Ove Sprogøs søn, som også er skuespiller, som godt sådan kan ligne sin far, når han får sådan en Egon-kostyme på, så kan han ligne sin far rimelig meget som Egon. Så det havde de lavet som sådan, for der skulle være noget specielt. Og så var der også Morten Grundvall, som jo den eneste af Olsenmand, der stadig lever, og så Børge, som sagt, og Bent Meiding, som er dirigenten, hvor han står jo dirigerer over tyren til Elverhøj, og så springer det lige, når der er trummer og sådan noget. Men det kan godt være, at man skal være Olsenbanden-fan, for ja, synes, at det er fantastisk. Det er en af de rigtig gode Olsenbanden, det vil jeg godt give. Der havde været, var det ikke, der var fuldstændig udsolgt i et år op til, eller sådan noget, var det ikke? Jo, altså vi, det ved jeg ikke, om jeg har fortalt i podcasten før, men min kæreste havde købt billetter til dem der i marts sidste år, lige efter de blev sat til salg. Og så var vi sådan, ej, det er først i oktober, det er da godt nok lang tid til. Og så kom vi til at kigge rigtigt på de der billetter, så stod der oktober 2016, og det her, det er jo så halvandet år siden. Ja, det var sgu lige lidt, nu måtte vi jo vente på det. Og i 2018, der kommer der så, der har Olsenbanden gået i krig, 40 års jubilæum. Og den foregår, det er jo den, hvor de hænger i rådhusuret, i viserne der. Så den blev vist ind på rådhuspladsen. Så de har allerede nu, i 2018 som sagt, så har de lejet rådhuspladsen, og så for, at det bliver spadet af og sådan noget. Så det skal man også. Fordi det er rådhuspandekager. Ja, det er der. Ja. Hvis man bestiller nu, så kan man få den første forevisning i 2020, eller... Den første hvad? Så kan man nå den første forestilling i 2020, hvis man bestiller noget i forhold til, hvis I skulle vente halvanden år, da I bestilte. Ja, ja. Altså, jeg ved ikke, hvornår de der billetter til rådspladsen. Jeg ved ikke, hvordan de vil gøre det, fordi om de vil til at sætte stole op derinde. Eller. Hvad så, hvis du bor tæt på, så kan du jo se gratis nok. Ja. Så skærer man af for det. Det kan være, de sætter et stort lader op på rådhusuret. Ja, det kan være, ja. Så kan alle jo se med. Så sidder alle folk bare med fuldstændig hold i nakken bagefter. Masser af kigger. Ja. Men de plejer også, når de har holdt sådan nogle... I 2013, der havde den, der hedder Olsenbanden, går mok 40 års jubilæum. Der havde de vist den inde i Palastteatret, fordi at den Olsenbanden, den starter med, at de laver et kub inde i Palastteatret. Og så det var også noget film on location, eller hvad det nu kalder det. Hvad så med den der er filmet i, hvad hedder den, Olsenbanden i Jylland? Vi skal ned i den der bunker, og så skal de lave en forvisning dernede. Jamen den havde... Det var for granatschok. Hvad laver de i min vogn? Ja, nu bliver det meget nørdet, men der havde de faktisk haft i sommer sådan en location tour, hvor de så var kørt rundt, altså samlet en bus, der er mange fra København af, så de samlet en bus og kørt herover og været ude i vestkysten og oppe i Hanstholm, hvor det der bunkermuseum det ligger. Og så havde de nemlig også sluttet af med at se den der Olsenbanden i Jylland på det hotel, okay, hvor nogle af karaktererne i filmen de bor på. Det bliver spændende i 2021, når Olsenbanden over alle bjerge har 30 års jubilæum. Så skal vi til Paris og se den. Ja. Hvornår er de på Mallorca? Er det ikke også Det er det på gang, men det er det i hvert fald der, hvor hun sidder og siger los fiskos, los salatos, los koteletos. Er det ikke på spor, der starter med det? Nej, det er Olsenbandens sidste bedrift. Olsenbanden på sporet starter med, at de er blevet millionærer og bor nede i Spanien. Ja, det er også og, det, jeg mener. Ja. Yvonne, hun er blevet en alkoholiker. Fordi de rejser jo bare til Mallorca i slutningen af sidste bedrift, og gør det ikke? Jo. For der er det lykkedes. Det der var det lykkedes. Ja. Det er den eneste gang for hele banden. Ja, det er den eneste gang, tror jeg. Altså, i rødt, der får de jo pengene, men det er jo ikke... Der er det bare... Der er det fire, der har pengene, fordi det er hende, der er blevet gift med Børge. Så, ja. Der er de også vej til Mallorca. Så åbner hun lige kufferten i flyet. Så er der bare... dolaser. Men ja, men det er jo ikke noget nyt, men jeg kan anbefale, hvad hedder det, Olsenbanden til rødt. Og så hvis man er interesseret i Olsenbanden, så kan man gå ind på Facebook og finde sådan en, der er sådan en, der hedder Olsenbanden fanklub officiel DK eller sådan noget den stil. Og de laver mange spændende ting, hvis man er til sådan noget. Cool. Det var simpelthen en kulturel oplevelse for hele Danmark, du simpelthen... Jamen, det er første gang, jeg har været i Kongelige Teater, men det kan godt være, det siger mere om mig, end det gør det kongelige. Ja. Nå, Christoffer. Ja. siden sidst har jeg set Westworld. Første afsnit. Det kørte over skærmen i går. Ja, ikke filmen, men serien lavet af Jonathan Nolan, som er både skrevet og instrueret af Jonathan Nolan, som selvfølgelig er Christopher Nolans bror. Jeg så første afsnit i går på HBO, og jeg synes, det er rigtig godt. Jeg tror, det bliver godt. Altså, der er lagt nogle ting i ovnen, og jeg tænker, det kan blive rigtig interessant. Og den rammer jo noget, som jeg synes er enormt spændende, det her med det western, og så samtidig med det, så er det også det her sådan hardcore science fiction, hvor der virkelig er sådan nogle spørgsmål omkring, hvad er kunstig liv, og har kunstig liv de samme følelser som os, og hvad har vi så forpligtelse overfor den? Og sådan en masse sådan filosofiske spørgsmål, og der er også noget sådan lidt Philip K. Dick over den, samtidig der med, er det nu en virkelig verden, de lever i, og ved de det? Og sådan noget. Der er også noget med at betyve virkeligheden. Og sådan noget. Det er virkelig godt, og der er virkelig nogle fede skuespillere med i det også. Det var fedt at se Ed Harris igen. Ja, han er med i den aktion, og det var fedt at se Anthony Hopkins i den også. Og så var Cissi Babette Knudsen selvfølgelig også lige med i den. Hun gør det okay, altså. Hun gør det okay. Hun har lidt dansk accent og sådan noget, men altså, hun gør det egentlig okay. Jeg kunne godt have set, at det var en anden, der blev castet, fordi nu, når man ved, hun er dansker, så hiver det en lille bitte smule ud af historien på en eller anden mærkelig måde. Men jeg hænger i hvert fald på. Jeg synes, den er enormt flot skudt. Det eneste, der ærger mig lidt, det er det der med, at HBO Nordic, de er sådan lidt hårde med deres bitrate, og jeg tror også kun, det er... Der går det 1080p, men det er sådan lige komprimeret nok til steder, synes jeg. Og det er jo skudt derude, hvor alle de gamle John Ford westerns er skudt, så det er jo... det ligner noget for The Searchers eller noget. Altså, så selve iscenesættelsen er enormt fed, og effekterne er enormt fed, og selve historien virker til at være rigtig interessant. Så det skal nok blive godt. Jeg hænger i hvert fald på. Jeg ved ikke, om der er nogen af andre, der har fået set det. Jamen, jeg vil gerne se det. Det er så spørgsmålet jeg, for min kæreste. Den gamle film er i hvert fald rigtig god. Ja. Ja. Det er lidt en spoiler, men ja, det kan vi snakke om. Altså den gamle film i forhold til den her og sådan noget. Men det kan vi snakke om, når jeg har set den. Men Maria gad i hvert fald ikke se det. Hun så 10 minutter af den, og så... Ej, det var vist ikke lige en serie for hende. Men hun er så heller ikke til science fiction overhovedet. Men, altså, man skal jo være til science fiction og sådan noget, men altså... Kombinationen af science fiction og nøgne damer og western-genren, og så det der hardcore filosofiske science fiction, Philip K. Dick, skråstrej Terminator, Blade Runner, altså, det synes jeg, det kan godt blive godt. Det kan det altså. Det er ikke set bedre siden Cowboys and Aliens. Det er set bedre. men den er også sådan, den også allerede nu har den sådan nogle interessante spørgsmål op og vende omkring. Det man ser i starten, det ser man, det er ikke en spoil, fordi det er noget allerførst, man ser, men noget af det, de snakker om, de der mennesker, der kommer til den her verden, de snakker om, at det er bare fedt, man skal bare være ond, fordi det er bare meget sjovere at være ond. Så det handler bare om, ligesom i Grand Theft Auto, eller sådan, så handler det bare om at gå amok, og, og massakrerer og torturerer en masse mennesker, fordi de er jo ikke virkelige, så man kan jo gøre, som det passer ind, og det er bare fedt at, at få lov til at give efter, fordi det er lyster, nogle mennesker måske har. Så, fordi det er jo ikke virkeligt. Så den, den har også en kommentar omkring det her med voldelige computerspil, og jeg synes, det virker enormt ambitiøst og enormt interessant, og så, videre, så jeg hænger i hvert fald på. Cool. Den må jeg prøve. Der er ikke nogen, der har set det. Der er ikke nogen, der har lyst til at se det, eller noget, eller hvad? Jo, men jeg har ikke lyst til at betale for HBO Nordic. Det er kampen, når man skal se på. Man kan se først. Ja. Okay. Så ja, jeg tror også, eller, det ved jeg ikke. Men mindre er der nogen, der viser den til mig, så får jeg den ikke set før. Et eller andet. Jeg gider ikke betale. Man kan også vente til. Det kan være, at man skal vente til Blu-ray kommer, så får man den også i en bedre komprimeret kvalitet, end det der, de sætter. Det er lidt synd, fordi det er store vistas, at de sådan er lige komprimeret nok nogle gange, men ja. Men jeg synes, der ligger mange gode ting på HBO. Jeg synes i hvert fald, jeg ved ikke, om det er værd, men altså, der er jo også Game of Thrones og sådan. Men selvfølgelig, det jeg kan godt forstå, hvis man ikke... Og det er lidt synd, den så ikke lige er på et sted, hvor flere kan se den. Men jeg kan kun anbefale den for det, jeg har set. Ja, det er ikke engang muligt at betale sig fra den på den amerikanske iTunes eller noget. Nej, det tror jeg desværre ikke. Jeg tror, det er nok det som Game of Thrones. Jeg er faktisk så interesseret i at se den, at jeg gerne vil se den, selvom den starter med W. Fordi den HBO Nordic app, der er på mit tv, den er så ringe. Så også når man kan ikke, altså når man skal finde en serie, så skal man så trykke 5 gange for at komme hen på der, hvor de står i alfabetisk rækkefølge, og så skal man så pile ned. Og så når man starter med W, så er der man jo langt ned. Og man kan ikke pile opad, som ligesom cykle rundt til. Okay. Til man skal bare... Ja, det vil jeg sige, der fungerer det noget, altså den er ikke fantastisk på Apple TV, men den fungerer noget bedre. Altså der ligger sådan en oversigt over alle serierne ude på forsiden, og der lå den bare ude på forsiden, så klikker jeg bare på den. Sådan er også med Game of Thrones, eller The Affair, The Wire. Jamen der er ikke nogen, altså det er sådan nogle random, så ligger den der, hvad hedder den serie med The Rock, så står den med sådan en stor ring og sådan noget. Og der er Ballers. Ja, den har sådan ligget på forsiden i et år, eller sådan noget. Okay. Samsung. Jamen, her ligger der måske 25 film, eller 50 film på forsiden. Ja, det er lige før, man har lyst til at sætte en Chromecast i sit tv, sådan at den har... Nej, men appen er ikke bedre. Altså, det er også derfor, det er kun derfor. Det er ikke, fordi jeg ikke gider betale for. Jeg betaler glædeligt for at se nogle ting. Men jeg synes simpelthen bare, at det er så røvdårligt, det de leverer, at det gider jeg simpelthen ikke betale mine penge for. Deres indhold er fint nok, men jeg gider simpelthen ikke at betale for noget så dårligt, som det de kan give os. Men det er også mærkeligt, fordi altså, er det ikke bedre, de apps, som HBO har i USA? Der har de vel haft i mange år. Hvad hedder det? Go eller sådan noget? Det ved jeg ikke. Men altså, de har, altså, det er jo bare at kigge, hvordan Netflix gør det, og så gør det lidt sådan. Altså, det er jo ikke sådan, at de skal opfinde en ny tallerken. Altså, men der er HBO bare generelt lidt bagud, fordi de er jo heller ikke, de er jo ikke begyndt at streame noget i 4K eller HDR eller noget som helst endnu, og deres bitrate er heller ikke så høj som Netflix, heller ikke i USA, så vidt jeg har kunne læse mig frem til. Så. Efter sigende, så skulle der også sidde, altså nu ved jeg jo ikke, altså, men jeg læste om det for et stykke tid siden, hvor der skulle efter sigende ikke sidde særlig mange folk og lave deres apps. Jamen, det er jo mest HBO Nordic, ikke? Jo, altså, men det gør jo også, at det er sværere for dem at lave noget godt, og lave det til alle platforme, og... være med det, tog jo en evighed bare om at lave Apple TV-appen, ikke? Altså, den arbejdede de jo på helt tilbage fra Apple TV 3 kom, ikke? Og så arbejdede de på den indtil Apple TV 4 kom, og så gik der et par måneder, og så kom der så ind til Apple TV 4, ikke? Ja. Jamen, det er lidt en skam, fordi jeg synes, at der er... Altså, der er mange af de der HBO-serier, de har eddermed med en høj production value, og... De har virkelig mange gode ting, altså... Deadwood, The Wire, Sopranos, Fargo. Som jeg også fik spoilet anden sæson af HBO Nordic selv, fordi den viser det nyeste afsnit øverst, og ikke sådan skjuler plottet eller noget. Okay. Så, det gør den heller ikke. Det gør den heller ikke på Apple TV. Når vi ser serie herhjemme, så er det min kæreste, der skal finde afsnittet til os, mens jeg kigger væk, fordi at jeg kan læse engelsk hurtigere, end hun kan, så kan hun lige nå at, pile ned. Jeg kan godt lide, at I har lavet sådan en praksis, for hvordan det skal fungere. Jamen det er, fordi jeg kan ikke lade være med at læse det. Altså hun kan sagtens læse engelsk, det er slet ikke det. Men jeg kan ikke lade være med at læse det. Jeg kan ikke undgå at læse det. Så, kan du ikke skifte sprog til finsk eller sådan noget? Tyrkisk. Ja. Det tror jeg ikke. Tyrkisk. Jamen, jeg tænkte, når det er nordisk, så måske finsk er måske bedre, fordi der har man ikke den mindste chance for at fatte noget af, hvad der står. Der er også et billede, så hvis der i Fargo, der er jo rigtigt? Nogle gange nogen, der dør. Ja, det er rigtigt. Bare skift til Bornholmsk, så virker det. Ja. Nå, godt. Godt, Christoffer. Jeg glæder mig til den gang, den kommer på DR2 eller sådan et eller andet. Ja. Det kan jo være, at de køber den. Altså, det kan jo være. Jamen, det sjove var jo, at sådan nogen som Seymour havde jo købt rettigheden til nyeste sæson af Game of Thrones. Så det er ja, ikke, det er rigtigt. Og den kom samtidig som på HBO, så det er jo ikke uset, at de giver rettighederne til andre, fordi Game of Thrones er nok deres store træk. Jeg ved faktisk ikke, jeg tror Seymours streamingkvalitet er sådan lidt på højde med HBO, måske. Ja, det ved jeg. Ja. Det skal godt. Jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke sammen det direkte, så jeg kan ikke sige det 100%. Du kan ikke sige det 0%? Jeg kan ikke sige det 0%. Nå, Niels, har du set noget? Ja. Det tror jeg ikke. Det er faktisk det er de 14 dage, hvor det lykkedes os at finde et tidspunkt, hvor du ikke kan se noget. Ja, jeg har set stor bag. Nej, det er ikke. En stor bagedyst, altså. Ja, det vil jeg gerne anbefale. Og hvordan man laver en edderkop ud af en kage. Ja, okay. Eller ikke. Ej, jeg har set Swiss Army Man med Daniel Radcliffe og Paul Dano. Og hvis man ikke har hørt noget om den, så bør man se bare nogle billeder fra filmen, eller se traileren. Fordi at altså, den er eddermame, altså, den er svær at forklare. Altså, den handler om en mand, at der er strand på en øde ø. Og så filmen starter med, at han er ved at begå selvmord, fordi han kan ikke klare at være på øen mere. Han kan ikke se nogen måde at komme væk fra øen på. Så da han så er ved at hænge sig selv, så skyller der et lig op på stranden. Som bliver spillet af vores allesammens Harry Potter, Daniel Radcliffe. Og så skal han så ned og tjekke, om den der person, om det er et lig, eller om det er en person, der kan redde sig, han har en at snakke med. Det er så et lig, men det der lig, det ligger så og prutter i vandkanten. Og lige pludselig begynder sådan at bevæge sig lidt henad i vandkanten. Og så efter et par minutter, så har han så bundet sig selv fast oven på Daniel Radcliffe, og så sejler de ud over havet. Med ligets prutter som motor. Og hvis man er fuldstændig slået ud af det. Ja, altså det er en sindssyg tankegang, der er brugt på den film. Altså. Jeg har set nogle film, der ikke er originale. Altså, træt af at se den ene superheltfilm efter den anden. Altså, så se noget der originalt, og det kan man i hvert fald godt sige, at Swiss Army Man er, fordi at han finder jo ret hurtigt ud af, at lige det faktisk er ligesom sådan en Swiss Army knife. Det er bare en man i stedet for, der kan alt. Han kan lave ild, og han kan brutte, som så kan få dem til at flyve og sejle. Og han kan, det er faktisk sådan en vanddunk også, fordi han kan så spytte vand ud, så man så kan drikke ham, vores held. Og så er han faktisk også en lille smule i live alligevel, fordi han kan snakke med ham. Okay. Og så handler den så om, hvordan de prøver på at finde tilbage til civilisationen, de to der, og prøver på at forblive nogenlunde normale, selvom det ikke lyder normalt. Altså, den er virkelig svær at fortælle om den film, uden at man lyder fuldstændig åndssvag. Og jeg vil godt nok nytte at have været en af de der instruktører, der prøver på at pitche den til et filmselskab. Så vil man jo nok have blivet smidt ud med sammen. Altså. Fordi det er ikke nogen sikker film. Altså, det er ikke nogen film, at man tænker, at den her, den vil tjene så mange millioner, fordi den er så genial. Altså. Nej, men bare ud fra den der pitch. Daniel Radcliffe, altså, hans trækplaster uden, altså, når han ikke er i Harry Potter-kappen, er vel ikke så stor. Så at nej, sige, altså, det er Radcliffe's trækplaster, det er sådan set, at han har jo gjort rigtig meget for at komme væk yeah. fra Harry Potter. Altså, han har påtaget sig så mange roller. Altså, han har jo på det seneste Graham Norton show, der var han inde og promovere to film, Swiss Army Man, som lige har haft britisk premiere, og en, hvor han spiller FBI-agent, der går undercover ved en stak skinheads ved nynazister. Oh, ja. Ja. Og så, altså de har været så forskellige alle de filmer, han lavede. Det er lidt ligesom Robert Pattinson fra, hvad er det, Twilight-filmerne. Ja. Altså, der også har forsøgt at komme rigtig langt væk fra hvad er det, den rolle, han spilte der i, altså. Ja. Er det, man må virkelig godt nok tage hatten af for når de gør det, synes jeg, altså. Mm. Det ja. Altså, de to nu, ja, Dan Radcliffe har måske, ja, det ved jeg ikke engang, hvorfor en, der er sådan, vil have sværest af de to. Jeg tror en af dem, man måske har spurgt, at der, vi har haft sværest ved det, det er Robert Pattinson, fordi han, altså selvfølgelig Harry Potter er så synonym, eller nej, ja, Harry Potter er så synonym med Dan Radcliffe ja. Er så synonym med ja. Harry Potter, men ja. Altså det er Robert Pattinson også med den sparklige vampire der fra Twilight-filmerne også, altså. Mm. Så jeg tror, ja, de har vel egentlig haft det svært begge to, altså, men de har virkelig vist, at de kan noget andet end det. Mm. Og hvad Radcliffe, han kommer fra den ene vanvittige film til den anden, altså, og ja. Tager en masse udfordringer, altså. Mm. Det må man sige. Og man kan sige, da jeg så traileren til den første gang, kunne jeg virkelig, jeg troede godt nok, at det blev noget værre juks. Men det er fedt, at, ja. At der er kommet en eller anden skæv, noget godt skævt ud af den. Jamen det er altså, og hvad hedder Radcliffe er jo, har jo udtalt, han synes, det er en af de bedste film, han har været med til at være med i, altså, og har virkelig kæmpet for at få givet den noget promotion. Ja. Der blev jo lavet en Dead Daniel-dukke til filmen, som han har haft med rundt på sin promotion tour, Radcliffe, som han har haft med, når han har været rundt i alle mulige rollercoaster i USA, så har den sættet ved siden af ham, og da han var på Graham Norton's show, der havde han også med, den sad i sofaen ved siden af ham også, og var ved at skræmme livet af Anna Kendrick. Og, okay. Han går virkelig op i det med liv og sjæl, altså, og ironisk nok, når han spiller lige i den, altså. Ja. Den er værd at se, men det er også til gengæld også en film, at der deler vandene rigtig meget. Det er ikke en film, enten så kan man lide den, eller også kan man ikke. Jeg tror ikke, der er nogen mellemvej, altså. Okay. Det er en film, at man synes, der er fuldstændig åndssvagt. Fordi nu snakker jeg godt nok om det der med prutterne. Men altså, det er sådan lige starten, at der er det. Altså, det er ikke er det en komedie, eller er det, er det mere alvorligt? Det er... Ja, altså, ja. Det er sådan en blanding af alt muligt. Altså, det er sådan en... Hvis Wes Anderson, han tog en masse syre og en masse svampe, så var det nok lidt ligesom, han ville lave en film, tror jeg. Okay. Det lyder lidt som sådan noget Weekend with Bernie, sagt. Ja, også var den god. Ja, det er så lidt. Det er selvfølgelig en vigtig forskel. Men den er værd at se, altså. Ja. Den har ret begrænset dansk premiere, dansk release i de danske, ja, sjov nok, i de danske biografer. Men man kan streame den på forskellige, man kan lege den på iTunes og Amazon. Mm. Hvis man har de lyster. Ja. Og den kan også købes på Blu-ray. Cool. Jamen, så er der kun mig tilbage. Ja. Og der blev jeg lidt fanget før podcastet, hvor I mindede mig om, at vi jo skulle huske, at vi havde set noget siden sidst, og jeg kunne ikke rigtig komme i tanke om, at jeg havde set noget siden sidst, så der blev jeg nødt til lige at finde på noget. Nej, jeg... nu når vi gerne må snakke om serier, så tænkte jeg så... Så kan jeg også sige en serie, fordi det har jeg i hvert fald set siden sidst. Her i weekenden i fredags havde Netflix premiere på den nyeste Marvel, hvad kan man sige, joint. Deres samarbejde med Marvel, nemlig Luke Cage, som jo er en serie om en person, vi fik introduceret i Jessica Jones-serien fra... Var det tidligere i år? Det var vel tidligere i år, den kom. Men den her sorte superhelt fra Harlem, som er noget nær deres modstykke til Superman. Han er i hvert fald usårlig. Indtil videre er han usårlig. Det er en meget anderledes serie end de andre, og den minder lidt om Jessica Jones, men den er meget anderledes, fordi vi det er ikke rigtigt det her Marvel Avengers Iron Man Thor univers, hvor der er en masse pangfarver og en masse superhelte, der løber rundt i bare overkrop og flexer og slår på hinanden. Altså, den er meget nede på jorden, hvor den mestendels handler om ham og hans miljø. Og jo, han er usårlig, og det bruger han også til nogle ting. Men den er meget stille og rolig og nedtonet, og der er en masse god musik deri, og jeg ved ikke rigtig endnu, om det holder i 13 afsnit. Jeg er kun små 4 afsnit inde, og er rigtig, rigtig spændt på, fordi indtil videre, der tænker jeg, at luften lidt går af den døde krop efter et par afsnit. Jeg vil godt have ønsket de der Netflix Marvel-serier, det kunne være 8 afsnit. Altså nu, nu sidder jeg, ja, fordi du snakker om den her, fordi vi snakker om den her på forum, så tænker jeg, okay, nu må jeg hellere prøve at få set det der Jessica Jones, så jeg gik faktisk tilbage og set 5 afsnit nu, så synes jeg, det er bare godt. Men lige nu der frygter jeg sådan, at det bliver ligesom Daredevil, hvor det sådan, det sidste, det bliver bare en kamp at komme igennem. Altså kæft, det tog lang tid for mig, altså Daredevil færdig. Det synes jeg var alt for langt. Og samtidig så har man det sådan lidt, når man har set en Marvel-serie, så har man lidt set dem alle sammen. Jeg ved godt, der er sådan, at den har, det er fint med den her, jeg har set et afsnit af Luke Cage, og der er jo den der Blaxploitation-vibe, som er rigtig fed, og sådan noget, men, og der er også det her med, at der er et band, der spiller derinde hver uge, og der er nogle ting, men alligevel så er det jo sådan lidt, det er jo lidt den samme historie, ikke? Altså, det er nogle superhelte, der sådan har svært ved sådan at håndterer det at være superhelte, og så er der sådan meget grafisk vold, og sådan meget realistisk, og samtidig. Det jeg godt kunne lide ved Luke Cage til videre, det ene afsnit, jeg siger, det er, at den har sådan lidt The Wire feel også, altså det er lidt det her bandemiljø, som jeg synes, der er ret interessant. Og jeg synes også, Jessica Jones har en interessant skurk, men jeg frygter godt nok også lidt, at Jessica Jones bliver sådan, at luften går ud af den ballon, men nu må vi se. Jamen det gør den, synes jeg. Ja, okay. Indtil afsnit 9, mener jeg det. Der tror jeg, den holder, der synes jeg, den holder rigtig godt. Men derefter synes jeg, det bliver meget, meget af det samme med hendes veninde og hendes kæreste, og det bliver sådan lidt lala, og så slutter den sådan lidt tomt. Der er godt nok nogle... Der var jeg rigtig glad for begge sæsoner, sådan set. Okay. Og altså, jeg kan rigtig godt lide, at den her er så underspillet, og vi ikke... vi ikke ser så meget til ham som superhelt. Altså, der er nogle scener, hvor han er ude at teste nogle folk, men det er en meget, meget lille procentdel af serien, der går ud på det. Fordi ligesom i Superman-filmen, så er det utrolig kedeligt at se på folk, der ikke kan komme til skade, stå og tæsk på andre folk. Altså, det er lidt irrelevant, synes jeg. Det er sjovt alt det andet, og det formår de at få frem her, sådan set, at der er andre måder at skade Luke Cage på, end ved at skyde ham. Mm. Og det kan jeg godt lide, at den fanger det aspekt af det. Så jeg er spændt på, hvad der sker. Jamen, det glæder jeg mig faktisk til, fordi jeg sidder faktisk og tænker, da jeg så første afsnit, og tænker sådan, jamen, okay, hvad er det, der er på spil her? Hvad er det, de skal true ham med? Fordi, okay, det kan være nogle af hans venner, eller noget, men det er det eneste, fordi han er jo selv usårlig, ikke? Så hvem kan være en skurk, eller hvem kan udfordre ham, ikke? Så det, jamen, jeg glæder mig til at se, hvordan det bliver løst. Der kan jo også, altså selv Superman kan jo komme til skade, ikke? Altså der er jo, man er jo sårlig til en vis grænse. Ja, okay. Så jeg har ikke læst super meget Luke Cage. Jeg har læst en del Daredevil, hvor han er med. Det er også noget af det, de vil frem til med hele den her satsning Netflix, at de har jo Iron Fist også, der kommer næste gang, og så kommer den her Defenders serie, hvor det er Daredevil og Jessica Jones, Luke Cage og Iron Fist, der tørner sammen mod nogle større fjender, og der går rygter om, at de på et eller andet tidspunkt måske vil komme med i deres Cinematic Universe, deres film. Men det ved jeg ikke, om det bare er rygter, eller folk, der bare helt vildt godt kunne tænke sig at se. Det er det vel testen. Der har nogle drømme der. Ja, det er der nok. Men jeg glæder mig til det, fordi jeg synes, det er fedt at have de her mere low-level nede på jorden helte, fordi det hele ikke bliver så kosmisk på en eller anden måde, at man kan sige, skurken indtil videre, nu ved jeg godt, der, det kan man så nok godt sige, uden at spoil for meget, fordi det har været bragt på banen selv, hvem, at der er flere skurke end ham her bandebossen i Luke Cage, at ham der er skurke indtil videre, i hvert fald er ham bandebossen, som ikke er det mindste superhelt, han er bare en presset, ond fyr, som gør ting, der skader ham på andre måder, end hvis det kunne lide ham. Og det synes jeg er fedt. Og det er det, jeg synes er fedt. Det er også det, der er fedt ved Jessica Jones, fordi hun er jo også en superhelt på en eller anden måde. Og de henviser også til hendes fortid med de der spraglede kostymer, hun havde på. Og det er der også lidt reference til med Luke Cage, fordi hvis man har læst nogle af de gamle Luke Cage-tegneserier, så var hans kostyme meget, meget 70'er disco-agtig, som taget ud af Saturday Night Fever. Men ja, jeg er positiv indtil videre, og ser frem til at få set resten. Så det skal jeg lige gøre i aften. Måske. Inden du går i seng. Inden jeg går i seng, ja. Ej, jeg synes 13 afsnit måske er for langt. Jeg kan godt lide 10 afsnit eller sådan et eller andet. Det kan ikke passe, at man ikke kan fortælle en relativt simpel historie. Det gik meget godt med Stranger Things på 8 afsnit. Ja, det var nemlig perfekt. Det var rigtig godt. Jeg elsker de der lidt kortere formater. Det kan ikke passe, at man ikke kan skære, altså... Man og Fargo, godt kunne skære den lidt på 10'erne, ikke? Fargo-serien, hver sæson på 10'erne, ikke? Jo, det tror jeg. Ja. Det kan jeg godt lade sig. Men det er en skam, at de skal trække det så langt. Især når det er, altså det er jo noget nyt, de selv finder på. Det er jo ikke sådan, de siger, at nu tager vi det album og filmatiserer det 100%. Det er jo lidt klip og klister fra forskellige ting, så de burde sagtens kunne lave historien kortere. Så jeg ved ikke, om det... Ja, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. Men indtil videre er det er klart en anbefaling. Men okay, som jeg sagde til Christoffer, så skal man nok have set de andre først, fordi de refererer meget til hinanden, og især med Jessica Jones, fordi at Luke Cage er en del med deri, og man begynder at få noget af hans baghistorie med hans kærester og sådan noget, som måske ikke er der mere. Men det er jo det der med sådan en serie, det kan jo tage mig et halvt år at se sådan på 13 afsnit. Altså det kan virkelig tage mig lang tid, så det er sådan lidt, man skal virkelig ville det, synes jeg nogle gange. Og det er det der med, at det ved jeg ikke, på den anden side, så er Stranger Things, den slugte jo på en weekend, ikke? Så. Ja, altså... Så er det godt, den film, vi skal se næste gang, ikke er så lang. Ja. Nå, jeg tror, det var det. Jeg tror, det var det. Ja. Det var det, jeg lige havde set. Så næste gang, Niels. Ja, så du har en lille... Du har en lille intro. Jeg har en intro, og nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den rigtige. Der var en masse lydklip at vælge imellem, så nu skal vi lige se. Var det den? Go ninja, go ninja, go! Det var ikke den? Nej. Det var ikke den, okay. Så tager vi den anden. Ja, det vil jeg godt. Jeg godt bortset fra, at jeg har lavet 4 film i serien. Ja. Og jeg har... Så kom du i tanke om, hvad det var for podcast, du var med i, Christoffer. Ja, og jeg har ikke tænkt mig at vælge den sikre løsning med at vælge den første, så jeg vælger 2'eren, The Lost World. Okay. Som jo stadigvæk er en Spielberg-film, og som jeg synes har mange, rigtig mange gode scener. Det er ikke en 100% vellykket film, men den... Den har rigtig mange af de Spielberg-ting, man elsker ved hans måde at lave film på. Ja, det er træls, de der 2 gode scener, så er pakket ind i 1,5 times dårlige scener. Ja, det skal jeg så sige. Nu har jeg ikke, som vi snakkede om før podcasten, jeg har ikke set den. Jeg tror ikke, jeg har set 2'eren siden jeg købte den på VHS. Nej, men der er jo faktisk kommet DVD og Blu-ray og sådan noget siden. Det er jo fedt. Det er jo faktisk cool. Ja. Så vi skal se The Lost World, Jurassic Park, eller Jurassic Park, The Lost World næste gang. Ej, jeg troede, det var American Ninja. Hvis... Er der en super dinosaur med i den her? Fordi det var der jo American Ninja 2, og jeg ville være lidt skuffet. Det er der først i 3'erne og i 4'erne. Dammit. At de går helt amok med det der super. Altså. Nå. Men det foregår det ude på en ø, som det gør i American Ninja 2. Ja. Og ja, T-Rex'en render rundt med sådan et hoved, sådan et blåt ben rundt om hovedet også. Jamen, så er jeg klar. Ja. Og der er en famøs gymnastikscene her i også. Det er den, jeg bedst kan huske. Yes. Men det er den, at... Jeg har aldrig set den her. Jeg husker den som bedre end 3'eren, men det må vi jo se næste gang. Jeg er sikker på, at jeg kommer i lidt bedre humør, end jeg gjorde i aften. Jeg kommer med knæven i aften. Ja. Jeg vil udvikle sådan lidt mavesår, tror jeg. Fordi jeg har været så knæv. Det var sådan gæt, da vi så Bloodsport. Det var også meget uforståeligt overfor mig. Men det, Nå, skal vi ikke sige, det var det? Jo, det siger vi. Tak for i aften. Tak for i aften. Tak for i aften.